من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة فاتحة العبادة لله وحده، چې د عبادت هر یو جز، د عبادت د عبادت هر یو قسم دا به سوا یوازې د الله لپاره کوله کیږي، نه د یو پیغمبر دپاره، نه د یو ولی دپاره، نه د یو فرښتې دپاره، نه د یو پیر دپاره. د عبادت هر یو جز که هغه مینه د خدای توب ده، که هغه مینه هغه یره د خدای توب ده، او که هغه تمه د خدای توب ده، دا به خالص د الله نه کیږي. دارنګه کې عبادت مالی ده که بدنی ده او که زړی عبادت ده، دا وټول الله لکی د صورت مقصد ده. ده صورت په دریو قسمو کې تقسیم ده، په دریو قسمو کې تقسیم ده. اولی سا دری آیتونه وا مالک یوم الدین پوره، په دریو آیتونو کې حقوق د الله خالص، چې حق د الله داري چې د اولیت صفات به صرف الله له یو، دویم حق د الله دی چې د ربوبیت صفات به صرف الله له لیکيږي، دریم حق د الله رحمانیت صفات صرف الله له دي، رحیمیت صرف الله له دي، او مالکیت صرف الله له دي. دا هیڅ عالم نشته. بیا دویم ایسا چې مالک ایاک نعبد ایاک نستعین دی، نو په دې کې حق د الله او چې ایاک نعبدو، او دویم حق د بندگان چې یکن ساين، حق د الله چې عبادت موږ دغه کوو، دا د صرف مقصد هم لپاره کې دبل چا باندې کوو. او حق د عبادت دا ده چې انسانان مخلوقات الله نه غواړي، او الله پاک دغه حاجتونه پوره کوي، ډوډۍ ورکوي، دار بیماری ته لر کوي، مصیبتونو ته لر کوي، وغیرہ وغیرہ. دوی سی سبق موږ ویلو، او درې مې سا نن موږ شروع کوو د سورته خدوی مې څه کې یو دغه موږ ویل هو موږ بهرال خلک تفصیل ابلاسو کړي ثمره د عبادت موږ نو ذکر کړي یو یاد دی وی ګوري بس خیره سي موږ ویلو په ثمره چې په عبادت باندې انسان ته درجه ملایږي د پیغمبرانو صفات په دې باندې شوی دی. سور زمر ګوري د پیغمبرانو صفات په عبادت باندې شي چې عبد بیا به نظام یو کوم ثمره وه خو بهرحال ګوري خیر دی. آیت نمبر 16 و 17 د سورۃ زمر غوره لګ اخر سر کو، یا عبادی فتقون، اے زما بندگان یریګ د الله نا، والذین کم ذلک یخوف الله بی عبادهم، دا د جهنم دور بیان الله وک، یری الله په دی باندې خپل بندگان، او زما بندگان یریګ د الله نا، ویرگی دا مناحیونا، والذین اجتنبوا الطاغوت، آکسان چی زانو ساتا دا بلند غیر اللہ دا عبادت دا غیر اللہ نا، این عبودو چی عبادت دا کئی داغی، وانا عبو الاللہ، راو گرد اللہ تا، لهم البشرا، خاص دا پر خوشا لئی دی، پا بشر عباد، نزید ورکا بندگان زما تا عبادی، بندگان زما کاران دی سمیون القول، کی اوری قرآن لرا تاسو خطش اوریدل نا، فاتبعون احسنو، نو دی تابیری کئی دو خو اوامر دی، او زان بچ کئی دو نواحی او دو دینا، یو ذکر کی ولتی قیاس کی دانی چی پا نیکو عمل کئی بدون دو نساتی دوار بکئی، نو اولائی کاللذین حدام اللہ، دا سی دا خلق چکم یا غلی حدام اللہ، چی توفیق کر کردی تا اللہ د خپل دین، و اولئک هم اولو الالباب، دا خلق عقل مندی، دا یو قسم ثمری وی مخکې ذکر شي، خدای وایات پات شو، نو بعد د زنانو د شان دغه کچره یو دغه پات شي ما زه ټیک سبب وایم. نه نی سبق کې درې مې سره د دې صورت درې مې سکه حقوق د بندگان صرف چې هغه سوال دی، او تر بیان د درو فرقو کوي زمنن اهدنا الصراط المستقيم يوم انا دام خلق دا چوخه من تلا رنيغا د پاکستان د مليانو د هندستان د مليانو اوخه من تلا رنيغا يوم انا د پخانو له ماوزا د تابعين او تبع تابعين او صحاب کرام يوم انا دا غودا ناغي د هدايت معنا کوي مضبوط والے لکا ابن کثیر ذکر کر دی استمر بنا علیہ ولا تعدل بنا الى غیره من لما مضبوطیارا کہ اللہ دا مقیت کہ منگا عقیدہ ذکر کا کہ خدای توب صفات اللہ علیہ دی چی رب دا مخلوقات دے بل سوگنٹول مربوب دی الرحمن دے الرحیم دے مالک یوم الدین دے یکا خدای موږ له پدې مضبوطی آره کې موږ دینه ماړو او دا معنا امام نسفی رحمت الله علیه مدارک کې هم کوي اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې موږ په صراط مستقیم باندې یعنی ثبتنا علی المنهاج الواضح موږ مضبوط کې په نه غلاره باندې او دا معنا امام زمشری جار الله اغم دا مانا کئی پا کشاف کے تصویر کشاف کے اغوی سب بتنا علی صراط مستقیم اللہ من مضبوط کے صراط مستقیم بانی دارنگی دا مانا ٹول مفسروں پا خواہ کرے خود دے ملکی پا دے ملکی میں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علی دا مانا کرے کہ چلا ہم کو سید را چلا ہم کو سید را اس سوک چوائی چوخه مونږ ته لار نیغه نو په دې باندې اعتراضونه راځي یو اعتراض به دا راځي چې دا مخکې تا کوم دا کګرر وه دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر مالک یوم الدین یا کنه وې آیا دا کګرر وه چې تو د دې سوال کې ولې شی سړی هغه غواړي چې نی وسخه چې بنده ته د مخکې نه موجود یو غواړي یې دې ته ویل کېږي تحصیل د حاصل یعنی حاصلول د هغه شي چې هغه مخکې نه غسخه وي نو تحصیل د حاصل باطل دی لکه ما څخه دا دغه شتې د سل دی او دا ما راکېدو چې سل مال راکړه نه به وایي چې استاد دا ستا څخه دی نو چې یو شی تا څخه شتې نو بیا غواړي څه شی چوخه مونږ ته لار نه تا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې نو په صحیح لار روان شوی که نه اوس په دې کې په دې د کلکېدو سوال خدای په دې مونږ کلک کې ځکه ډېر خلک یې وښیږي نو ثبتنا علی صراط المستقیم کلک کې مونږ په نیغه لاره دارنګې دلته یو کال یو دوه هلکان راغلي او زموږ یو ملګری وغه راوسته وي دا مې رویونه دي او دا په امریکا کې دي او دا ډېر د دین دیندار هلکان ګیر دواړو خوریلې وي او دا ډېر دیندار وي دلته ډېر د دین کار کوي په امریکا کې ما ښه نو ما هغې نه تپوس کړه ما ته ویي ما تاسو هلته کې څه کار موږ د دین ډېر خدمت کوو هلته دین وي ډېر زیات تیزو تیزو ته روان دی نیمه امریکا موږ مسلمانه کړې تقریبا نیم وي پاتې دا تقریبا د پنځلس شپاړس کالو خبره وي نیم پاتې بس نیمه هغه به هم انشاءالله یو څو کاله کې موږ مسلمانان کړو امریکا ما دا او ډېره ښه خبره امریکنیان ستاسو د څه شي نه متاثر کیږي انا وی چې مخکې به وي وی چې موږ د لاړ چې خوب وکړو ښه ډېر خوب نه موږ تاریان چې دی د خوب څنګه دور ډېر کوي د دې د وجه موږ سره به چې موږ زموږ خوبونه خراب شوي دي دې جماعت کې وځای کیږو د مسلمانانو سره چې خوب هم پوره شي او چا به راوي یو ځای موږ ډوډۍ خوړه وي ښه ډېره ډوډۍ مو خوړه سمه ډېره وي موږ ته انګریز ګوري چې دی به دې سره څه کوي وي اریان چې دی به اوس وشلېږي دا خېټې به وشلېږي خو نه شي خوړې ټینشن یې وته بیا که وکړو بیا یې کېږي نه هغه وي اریان دریانو وي موږ ته ګوري وي موږ چې پاتې وو موږ شروع که کنه نو هغه وي چې او دا خو ټول کمال دی که دوی مسلمانان شو نو بیا دې لګ ما دې بم د کوي کنه نغما ته جنې جی هغه چا پوه کړو وی انت من د قران نه متاثر کی ما قران نه وی او ما قران ته سوخه وی من غو ته دلته نه جماعتون راضی او من غو د قران په مته د قران درد کی نه وی او ما نور خدای نه تاسو کوم واړه لکانه دا دګرند 25 24 25 سالکانو خما دا موسک چې موږ وو کنه د دې معنی او راځي ما دې نه ساته مستقیم څه معنی دا ویو خې موږ تلار نیغه او خې موږ تلار نیغه ها ما ته داوي اول ما تاسو نه سره متاذبي ځکه متاذبي کې دوه سړی دا ګټه چې بهادری نو بهادری کوم کېشته موږ یې ریګو زم کېنه یا متاثر کی دا هغه چې نه وسړی چې هغه کې ډیر لوی ساينس ځان ته ډیر لوی علم وسه نو هغه موږ ځان نشته یا چې ډیر زیات مالداری یا ډیر لوی طاقت یې اخر زموږ نه سم متاثر نه هغه مرزا چې زموږ د قران نه متاثر ما قران نه نو یاو ما د قران نه څنګه تلاوت کوم ته وی نه نه په مانو معنی خو ما ته معنی خو یاو نو ما دې د صراط مستقیم سم معنی دا یو خې موږ تلار نه غن ما کدا ته پوښتنه وکړي چې ته مسلمان ته بچاو نو تا ته وایي چې ته په خپله په غلطه لارې د اسلام خو کګه لار ده که ته سوال د هغه شیکې چې تا ته هغه نشته نیغه لاره نو اسلام دا نه نو موږ ته څه دغه کې سړي غلي شو بیا ما پوه کړه ما ته داسې وکړي بچه تا د دین کار کوي خدمت کوي په صحیح طریقې وکړي چې سبار وانسو کې درازم شي کولې او تاسو پوه شئ ما زمونږ دغه کیسټ یو غره کې ما دا کیسټ ځان تر اوسه ګنې الته مو ته ولکو خو زما شاګرد ما هغه سره رابطه قائم کړې هغه زما کیسټ هم شو هغه پوهیږي مګر تر کې نه که دین کار کول غواړي خدمت کول غواړي نو اول په دې موس په دې مانو ځان پوه کوي دا الحمدلله په مانا هم تاسو پوه کړئ ځان تاسو پوه کړئ ته تمام تعریف الله کې لې نو دا ما لري غلطه ده نو بهرحال په دې معنا کې دا تراد راځي چې دا اسلام خو غلط دین دی ځکه چې ته سوال د نیغې لارې کې په ورځ کې دوه دې ځله خو مطلب دا اسلام غلط دی که نه نیغه لار نه که دا نیغه لار وي نو سوال د څه شي کوې پوه شئ زما په خبره باندې که دا نیغه لار وي اسلام نو بیا ته سوال د څه شي کوې دا تا ته مخکې نه حاصله ده یو اعتراض دا دی دویم اعتراض دا دی چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې ام دک صورت بے پموس کے اپ دی کہ ام دک خبر ہو چی اہ دن صراط مستقیم زکا بیر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم موز نت پورا کی گی نٹی کی گی و آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صراط مستقیم نو دیکھ دا مسلمان دا اعتراض نہیں شکولا پچاوانے ان کافر خوی کولا شکانا نو بیا بس جواب ورکے دا دی وجہ نا منگ وو چی دی حیدات حیدات پا قرآن کریم کے پا ول سمانو بان رازی کله چې سره لکه مونږه وجوه نظر زماري بچو سره لې چې وجوه نظر وجود دې دوی چې او لفظ په قران کې څو دا راغله او دې د په معنا دې الته په معنا الته لکه هدایت دا غي نمون یو نمونه بیان کړم وا لګه مختار ونی نو چې په دې فن یو سره نه پوهه هغه په قران څه پوه شي ان نظر چې او دا کې جمال شوی وي ابل دا کې دای تفصیل شوی وي لکه واقع دی ابراهيم عليه السلام سورته هود کې چې واو جسمینو خیفه آیت نمبر 78 کې سورته هود من آیت نور اور بار خو یو مال ته بیا آیت کوم یو چی باندې نو ابراهيم عليه السلام چې میمان را له نو میلمانو ډوډۍ نه خوړه غوړې ګډل وې ولا لال ک راړ وته وته کې نه خوړه نو نکرم ناشنا وګړو واو جسمینو خیفه اړه کې تیر رااله نو قال لا تهوا ايوه ته مهريګه نو موږ دغه اعتراض کوو چې فرښتو چې ابراهيم اسلام پړه کې رااله نو فرښتو ته څنګه پته ولګي چې ما چې دې مونږ نو يري دي غیر پر مختلف جوابونه به موليانو کړی دي چې را پران کې تبدیلی پیدا شو کوژ یا فرښتو ته الله پاک یې دیتا نو يري خو دغه جوابونه غلط دي صحیح جواب چې کوم دی هغه په سورته حجر آد نمبر 52 کې دی چې قال ان منکم وجل دو سغه نظائر دي کوز یو دا کې جمال او وجس من غفا هله کې تیار رااله نو الته ته پخلی چې ان منکم وجل نو دوی ته لا تا خبیا لا توجل دارن الوجوه هم دي یو لفظ پسو مانگو اگلے قرآن کی دیدہ کی سمع لکھا دیدہ ہدایت سمانا را اس دن صراط اللہ دی ہدایت نہ دیکھا نا دیدہ ہدایت سمانا را تو چیتا پدی فان نہیں پوانتا بس پا قرآن پوچھے اعتراض برمانی شو انبیاء بس جواب کے مانگوی دو چی ہدایت پا والا سمانی قرآن کرا گلی دی کل ہدایت پا مان دی ایمان بھی کل ہدایت پا مان دی قرآن بھی کل ہدایت پا مان دی توحید بھی کل ہدایت پا مان دی تورات بھی مونږ بیا وای دی کې په معنا دې کار په معنا د مضبوطی او کار په معنا د جنت وی دا مختلف ځان کې مختلف معنی باندې راځي په ولسو معنی قران کریم کې دا تراغله کې دې چې دا زیات معلوم شي شل دیر شو معنی باندې او تخکار کې خدای پاک ورسو او یو دی هدایت مرتبه هدایت په سلور مرتبو دی ښه په قرآن کې هدایت په سلور مرتبو دی ادا سلور مرتبه قرآن کریم کې ذکر هم دی امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه د پنځمې صدای امام دی د هغه کتاب المفردات اغلک د قرآن کریم د مفرد آیاتونو معنی کوي نو هغه کې په سر کې د هدایت معنی کوي نوم دک اعتراض غو کی چرک او سڑے دا مانو کی چوخه ما ته لار نیغا ہدایتو کی ما ته نیغی لاری اوخه ما ته لار نیغا نو دا پیم دک اعتراض را دی دک اعتراض را دی چوالی تپا غلط لاری دا اسلام غلط لار دا یا دا مخی چی دا کموی الحمدللہ نترن یا کنستان گو دا غلطو چوخ نیغا غواری نو بیا غوی چې هدایت اصل کې په قران کریم کې په سلور مرتبه راغلی دی المرتبه الاولى رومبانه مرتبه هدایت العامه عام هدایت عام هدایت چې هغه هر چا ته الله کړی دی زناور ته هم کړی دی سپو ته هم کړی دی چرګان ته هم کړی دی انسانان ته هم کړی فرښتو ته هم کړی هر چا ته کړی گیدارانو تیم کرده از مرو تیم خیلی ده وہ چی دریاب میان تیم کرده آقا ایداتا ایتو ایداتا عام ما چی اغاصل که جوان ده تیرولو طریقی دی ار چا تی جوان تیرولو طریقی خیل لکه صورت تاهاو گوری تاتو صورت تاها شپارتما سی پارا چکل ده موسیٰ علیہ السلام ار فیرون مناظره کی گی موسیٰ علیہ السلام اتوائی چه من درب دو مخلوقات و استادیو ناواتایم قال اوی فرعون فمر آد نمبر انچاس پچاس قال اوی فرعون فمر ربکم آیا موسا نسوک دی رب ستاسو او موسا تو چا پال لے یہ ایکی پی اعتراض کریم چه تو ما پال لے ستا رب خودی ما لکرو سرادی علم دو رب کتینا ولیدن ولبیس تفینا من عمر کتینین تا خو مونږ کې ماشومان نه تیر کړي او ته مونږ نه پاللې سور شوارا کې براشي نو قال فمر ربكما يا موسى وې فرعون نو څوک دې پالون کې ستاسو موسى ته چا پاللې الزام ملزم کوي کنه لکه موسى عليه السلام ته ګوره څنګه جواب کوي قال وې موسى عليه السلام ربنا الذي پالون کې زمانگا آغا ذات آتا کلش ان خلقو چور کرده هر یو شیطا جور داغا بدن داغا ارچالا خلو لاس پی وغیرہ خیٹا مطلب ده چه اول ده اللہ مخصن اخسان من ذکر ما زمانگا بے مخصن اللہ ری تنی چه اغا مال دا خیٹا و دا خلو لاسونا غا خون را کری کدائی نو را کرده نو ما بسانا نوڑا پس خوڑا دا پا کمو پس سشی بمی روچا کلاسی نو را کرده پس سشی بمی روچا تولا که خلی نو را کرده پس سکی بمی اچولا نو که خیٹا می نو انسطا بمی غردولا رو بے اخسان پا ما دا اللہ دی خانستان ایسا دا رب دا مخلوقات استادم استانی ما ادوین سم ما دا بیای و تا طریقه دا جوان تی رولو خود لی دا که ما تی چل نو خیلی دا خوراک لکه دا اوٹومیٹک ار یو شیط اللہ چل خیلی کنا ماشوم بچه پیداش دو غوان فزنگل که انیغ دا مور قولان دی لذی دا دا تا چاوی لی چی دا کده استا خوراک دی او خلو ورطا دن نکی وغا پای راخ کی داشن یا ماشوم چی پیداش دا مور نا نو پا ایسم نو بیگی لیکن چی تیت ورم کی ناغا غصا کن کئی غصا بان راخ کی لیکن لوی ساڑی دراوخ کی دا غدا نفای نیش راخ کلیں اگه تا اللہ چل خیلی ری اگه ماشوم تا نو اگه چرده اگه ری فنور تا نپویده خدا اولا پا طبیعت کی خیلی دا اولا پا فطرت کی خیلی دا چرگنه چی او بچه پیدا شی چسن پیدا شي ناغه پر زمکه باندې ټک ټک داشن شروع کی او سګور یا ګوري دا ته چا خو چې ساري د بده زمکه باندې ملایي ناغه مور د مور خو ته نو چې هغه تیته ورنیزې شوی داس پاینه چې بچی پیدا شي نو په زمکه خو نه وي شو نه وي لکه داغه خوراک په زمکه نه دغه وخت کې داغه خوراک د سپای دغه تو نه دی نه ماشومان بچی د سپای اگر مور هغه تو ورچی هغه پای تر اخی دې دغه هدایت عامه وایي عام مخلوق ته دانه چې بیا ادات کړ او یوشتا دا اعتراض کړی دی چې وایي ته څنګه ادات کړی کم کتاب وتره لګلې سپی ته کم ادات کړ کم فرښتې وتره لګلې اوس مارغان ته کم ادات کړی دی څوک وتره لګلې دی ته ہدایت عامه یعنی ټول مخلوقات ته ہدایت کړی هغه ادات څه شی دی د ژوند تیرولو طریقه مارغان ته چل خیر دی چوال ځان له جاله جوړ کی دا جاله ته چا خېل و ځکه نو انجینر دغه جاله جوړ کی او بیا هغه سلای کی دغه ټیم نتی په غدا کې جاله جوړ کی مارغه اته په ان پرادی لیکن هغه جاله شلیګی نه نه ګرځيږي هغه نه ګرځي سره چنچونو هغه جاله ګرځي چې جنجن ډیر کم کل غوډه یې صرف هغه یو څو تلمی لیکي به پای کې نه باقي نور مارغه چې دی هغه د جاله زوره مضبوطه جوړی کی چې سور په هغې باندې سیلی راځي توپانونه پرې هغه نه خوځي دا چا خېلو اول جاله جوړه کړي تیلی راړي او لګې تیلی راړي او لګې یو بڼي را بڼي یې په منځ کې یو تاوی را تاوی هغه جال تاسو سره جاله لیدلې روانه کړې م نه تاسو خو یې روانه کوي صرف په پته به تولې چې دا څنګه روانېږي روانېږي هم نه دا چل چا بیا هغه نر او ماده او ځای شي دا ورته چا وایي چې نر به مادې سره اوځای کېږي نو چې اوځای شي ورسره نو بیا هغه غیر راړي هغه ماده څلور یا شپږ یا دوه یا اته یا لس هر څو چې نو بیا هغه ماده ده په هغه هغو باندې کېني دا ورته چا خېل چې په دې هغو که ماده په هغو کېنه ناست او دوه درې دي نو بس هغه غیر سان شي نو ماده په هغه هغو ناست ی ګرمۍ یې نو په دغه دوران کې هغه نر ځي او هغې دپاره خوراک راړي اگر پاسینا دغه کار دا ګونه پاسینا ګس ثانکی نو نر دی په خپلم خوراکی او دلم راړي دې مادي لم راړي وځي نو چې بیا کله هغه ټیم پوره شي د بچو نو بیا دا ماده ولګي نو په ایله تک ورکې دا شانتي او بچی تراو باسي اره ګانا دغه بچی تراو باسي نو بیا څه کوي بیا یو کس بچوت په دغه ناسي په زوګار ابل دي خوراک ول راړي لکه پای خود ما ده دغه نه مرغه کنه چې ما پای ول ورکی نو خوراک لري کله یو کله بل نو چې کله غ ظلمی شي نو بیا د ما بجال نو شړي بیا نه پری دي بیا دانه چور د مور پر غټ غټ بناته نه نه زې وسان له کورونه بات کړي نو هغه دوت بیا جوړ شي خپل کینزان له جاله جدا جوړي جاله سیستم سره کوله ده پچا باندې بوج نه دی په پلارانو باندې سیستم ډیر مزیدار دی دا سیستم انګریزانو کړی دی هغه هم لګ لګ کړی دی چې ظلمی شي نو زه خپل ځان له کار کوي نو بیا هغه جوړه کیږي په تر کې باندې هغه نسل زیاتیږي دا ادارت عامه ردارنګي گیدر ځان له غار کنی په غار کې بیا شپې تیری از مرې ځان له غار کنی په کې ناسي اده ښکار طریقې وته خېل چې از مرې بسنګ ښکار کوي گیدر بسنګ ښکار کوي دا ټول هدایت عامه ده دا هدایت چوکو دا رن سورت اعلی وګورئ سورت اعلی دیرشمه سپاره کې آل تکیم ہدایت عامہ ذکر کئی سب بحزم ربک العالی پاکی بیان کا دزاد دارلا دزاد ربسا العالی چڑی رچت دے اللذی آغدار دے خلقا فسوا چی پیدا کردے مخلوقات فسوا نو برابر کرے پاندامونو باندے لاس پہ سرگی غوگونا خیٹا دارسا والذی آغا دار دے قدر اچھا اندازہ کرے دار چاری دق دار چا عمر دار چاری دق فہدا نو لارا دا جوان تیرولی و تخیلی دا لارا دا گزرانی و تخیلی دا دا نا جنگ دی اروشی تے ار یو چې پیغمبر را لګلې او ار چې کتاب را لې نه فهدا هدایتو کړې یعنی لار د جوان تیرولې و ته خېل کوز طریقې د ګذرانو ته خېل دا هدایت عامر یو مرتبه دو مرتبه هدایت خاصه چې د ټول مخلوقات نه انسان خاص کړی دی د ټول مخلوقات نه انسان خاص کړ ول دل عقل ور کړ دی نو هغه هدایت د الله د کتاب بیان دی د پیغمبرانو را لېږل دي لکه سورت ابراهیم وګورئ تاسو هدایت خاصه چې هغه پیغمبران لېږل دي او دارنګه د الله د کتاب بیانول دي وته سورت رعد دوم نمبر دغه نه ابراهیم سورت رعد دوم نمبر ولكل قوم هاد اخري سرده تتمد آيات ولكل قوم هاد هر پار دار یو قوم یو پیغمبر ده ادات کن کده یعنی پیغمبر ده پیغمبر یا ده پیغمبر وارث وسه نن سب پیغمبر خونیش ده نرازی ده پیغمبر وارث با اللہ علی چا بدا اللہ کتاب بیانی نا کتاز غل چند ده پیغمبران وارثان شو نو خبر ده قیمت کوئی گرانم نا دا دی ماشوم چن کم تا تا خلاصه وینا دا بلکو پیدا وی تاس واری نا نو دا تا گران نو دا دا پی کوششو کن زیکران جو خلاصه تیاد شن لازم خبر چی قرآن با تیادی گی جو خلاصه یاد کردی نا دا اصول نو یاد کردی نو سب یاد شیو تا سب پا قرآن پویشی لکل قوم هاد دا پار دا هر یو قوم یو لار خون کرے یعنی پیغمبر او دا هدایت خاصه ده په بیان په مان د بیان دا رنګه صورت الف لام میم سجده وره 21 افاره آیت نمبر 24 وجعلنا منهم ائمه او می ګردول د بنی اسرائیل نه ائمه مشران د دین یا دونا بی امرنا چه بیان بی خودن پر دان چه ادایت بی خودن پر دین او سه ادایت خب ایمه تکم ادایت خونشی کور ادایت خونشی اور که ادایت خوالا اور کهی او ده پا مانده بیان یا دونا بی امرنا بیان بی کو زمان پو کمبانی زمان کتاب بیان بی کو او زمان که چرتا سوا چه منگر امامان شو امام بی لکی پیشواتا او چت درجه دا پی مسلمانانو که وشه نوستان دا گران دا تو قرآن خدمت که اللہ با امامان بام کی خوب پایی که دو دری شرط دی و جالنا منو ایمتا یادون بی امرنا آمی گردو دینا مشران دین پیشوان دین یادون بی امرنا بیان بکو دن پا دین بانده لما صبرو کلچ دی کلک شیو لما صبرو دی جالنا رو پارا ایلت تی او بی گردو کلچ کلک شیو مطلب داره چه دریس دری خبر دیم یو چه دا اللہ کتاب بیانه او دویم پایبان کلکه او بل پا اللہ دی یقین راج وکانو بیات دن یقینون او دی زنگ پایتون بان یقین کن که دا دری خبره شیخ الاسلام رحمت اللہ علیه وی بی صبر والیقین تنال الامامت فی الدین چه دا اللہ کتاب بیانه او پاگی مشکلات راجی پاگی صبر که او بیا پاگی بانه یعنی صبر که او داد یقین وی چه اللہ بمالا در اجر را کئی یو دا اللہ کتاب بیانه دویم پاگی بانه مشکلات را جبای کلک شه ابل پا اللہ دی یقین وی چانتا منکه نو اللہ با تعالی امامتی در کی پا دین که لوی سڑے بان اللہ جوڑ کی پا دین که نو دیا ہدایت پا مانا دا بیان دے دارنی درم مرتبہ دے ہدایتا درہ مرتبہ دے ہدایت اغدا توفیق او کلکیدل کلکیدل او دا مانا ام قرآن کریم کردا لکا پا مانا دا کلکیدو سورت انکبوتو گوری آخری آیتا والذين جاهدوا فينا آکسان چی جیهادو که زنگ پا دین که لنا دیان نام سبولانا خامحا کلک بکم دی پا قبل لارو چی جیهادو کن بیا باتا دی دایتو کم دخ پا لاری ایداد خواتا شوه دی اتو جیهاد کافر نشی کوله نده ایداد پا مانا پا دره مرتبه بانی دی لنا دیان نام سبولانا خامخا مضبوط بکما دی پا قبل لارو چارو پا لارو چارو دین قبل بانده کلک بکما دارنگی صورت یونس گوری آیت نمبر دس آیت نمبر نو این الذین آمنوا بشکا کسان چیمان راوڑا وامیو صالحات آمالیو کنک یهدیم ربوما نی داد بو کسی رب دی نم مضبوط با کی دی لرب دی دی داد پا درین مرتا بره دکه چی ایمان امرا وڑی دی عمالی کرده نیک نو بیا با تا ایدادو کی ایداد خوی تا شوه دی دی اگه توفیق و مضبوطیا مانا دا مضبوط بکی دی لرب دی پا دی ایمان پا دی عمل صالح بانی بی ایمان ایم پا سبب دی ایمان راڑو دی پا سبب دی منلو دی اصول دی صورت بانی داری صورت آراف گوری صورت آراف اصالورم مرتبه چگه سمر دی ایداد تا نتیجه دی ایداد آیت نمبر تری آدیس دی سلوی اتم سفاران یو مرتبه ہدایت عامه دو مرتبه ہدایت خاصه درم مرتبه ہدایت خاص الخاص او سلورم معنا سلورم مرتبه یعنی سمره ده ہدایت ونذانا ما فی زورم الری بکم اگر چی بزینو دی جنتیانو کیوی من غل اندس خسدنا یو بلتا تجری من تحت منهار بایگ با دلان دید اونو دای نوالی وقال الحمد لله الذي وبيد جنتيان دو خدای توپ تول سی بدونا خاص الله غزات لدی هدانا لهذا چه توفیق را کړو مون ته ددی زاد پارا دنیا کې مون قران ته کینولو رومبی دا تمنا توفیق هدانا لهذا چه توفیق را کړو مون ته ددی مقام د پارا اغسو چې عقیده مون له درو تکړو خپل کتاب ته کینول دا وما کننا لنا تدیا اچر نمگا چه منگا لار مندلو دی مقام تا او دا سلور مرتبه را اگا جنت تا دن نکیدو لولا انها دالالا کچر نی نوی کلک کر منگا اللالا کچر من نوی کلک لولا انها دالالا کچر من نوی کلک کر اللہ پا دی قرآن بانی الحمدللہ الذی نخدای توب طول صفتون خاص اللہ غزار لرد حدانا لہذا چرایو سو یا دا منم کرشی چرایو سو منگ دی مقام تا دا اصول الجنہ آخری مرتبہ چرایو سو منگ دی مقام تا وما کننا لذا تا دیا اچر نمگا چمنگا لار مند دوی مانا دوی ما لنہ تا دی کیغا دوی میں مرتبی تا شرار نمگا چمنگ لار مند دی مقام تا لولان حدان اللہ کچر منگ نوی مضبوط کرے اللہ پخپل دین باندہ سن کولشے اگر دریوان مرتبی چکم چیدی انساران سر رگی اغیر دیکھ پدی یو یاد کے ذکر کریں دارنگی صورت محمد گو رہی صورت محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 ہدایت پا ماند اصول جنت دن نکولو سیهدیهم زرده چه آیت نمبر 4 نیو گوری والذین قتلوا فی سبیل اللہ آخری سر دیار والذین قتلوا فی سبیل اللہ آقسان چو جلشو فدین دالا کے فلن یذل اعمالهم ہرگز برباد نہ کی اللہ ذی اعمال وسادیم اذر چی داد بو کی دیتا نکو چی دغش چی مرشیوی دی نایتا بس ایداد بو کی زرده چی لار بس امی کی دیتا جانت داو دن نکل جانت دی واسلحو بالم ادرت بکی دی امال وادخلهم الجنة دنا بغي الجنة دار إيرات ما نيوكا أدنا بغي دليل الجنة تعرف هذا هو شيء خوش بيان كده شو بعيد إدفارا يا بيان كده شو دعيت بقرآن كي دوارا ما نيدي أو دي ذا إفمانا دي إيرات من سلور مرتبة ذكر كري يا إيرات عامة چغام مخلوقات تعالی ذات کرے چا جوان تی رول طریقی دی زنا ورتم دی مرغوتم دی انسانان تم دی دیم مرتبہ ہدایت خاصہ چہ ټول مخلوقات نے انسان خاص کرے چا غیت پیغمبران را لگیلو کتابون را لگیلو حق پر علماء پیدا کولو دیم مرتبہ ہدایت خاص الخاص ہدایت خاص الخاص چا غ توفیق ور کولی دا بیان نرسو قصلور مرتبہ دغه اصول الجنت جنت دن کول چېغه ثمره د هدایت ته پوښي هغه ثمره د هدایت ته دا معنی مونږ په او کته دغه مانو کې چوخه مونږ تلار نه یو عالم دی ابو بکر رازی یو د فخر الدین رازی هغه شافی مسلک دی دغه تفسیر دی تفسیر امام رازی تفسیر کبیر کې وته وي دریز جلد کې دی ایو د ابوبکر رازی دا ابوبکر رازی چې دی دا حنفی عالم دی دغه کتاب نه مسائل رازی دغه کتاب په دې معنی دی چې قران کې چرته راځي او آیات چې باغی اعتراض جوړیږي نو هغه اعتراض غره واخ دی او دغه جواب کوي چې کوم منکر د قران په تا اعتراض وکړي جواب یې دادې یو دا غینه دی دا راوخ دی اهدنا صراط المستقیم وای کته وای چې اوخه ما ته لار نیغه نو منکر بربانی کافر بربانی اعتراض وکړي چې ورته په نیغه لار نی ته مسلمان نی ان ته بچی هم ناسا ته وچی ته نی ځکه ته سوال کې چو خیم انتلار نه چې یو شی سوال کړی دا هغه شي کوي چې نی وسخه نو مطلب تاسو غیدات شته نه نو ستاره اسلام دې دا دې دا سر نه دینا نه بیا جواب کوي چې ځکه دې دا په معنا د کلکوالی د ثبات دې هم دغه معنی کوي ثبت نه علی صراط المستقیم کلک کې مونږ په لار نه غبانې دارنگی ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ المتوفا 926 ہجری دا یو ډیر لوی عالم دی د قرآن اذن په سند کې وغراوی موږ چې کوم سند بیانو پای کرا دی ابو یحییٰ زکریا الانصاری رحمت اللہ دنن تقریبا سو 1500 کال مخکې وفات شو سو 1500 کال مخکې دا هغه کتاب نوم دی الفتح الرحمن الفتح الرحمن یو شاول الله رحمت الله علیه کتاب دی ابو پارته کې تفسیر دی او دا الفتح الرحمن دی ابو یحیی زکریا الانصاری رحمت الله هغه هم په دغه مسائل راضی په طریقه دی او چې ما دواړه وکتل تقریبا دواړه یو دي کېدې شي دی ابو یحیی زکریا الانصاری رحمت الله داغی کتاب نه نقل کړي تقریبا ټول اکه ما خبرې دی هغه جوابونه دي هغه جوابونه هغه خبرې ټولې ډیر معمولی په کې فرق در راغلی در په شلم در شمه صفه کې نور بالکل اکه خبرې ام دک اعتراض کوي چرکه توا چې نصرت مستقیم اوخه ما تلار نیغه نو پتا کافر اعتراض کولی شي منکر د قران ورو اعتراض کولی شي یو بیرتیر باندې کولی شي چې ته په خپل پکه ګلارې نو ته ماته ته بیان کې دا غیم دغه جواب دی وای چې دا د دې په معنا ده ثبات ته ثبت نه علی صراط مستقیم تقریبا ټول مفسرین دغه معنا کوي اوس ته چې پنجاب ورون نه کړي یا انډیا ورون نه کړي موږ دې مور نه پنجاب ور انډیا ور اوسنی دي موږ ته دا 200 کالو د زرو کالو کوم مخکې مفسرین تیر شوي دي چې هغه بالکل مستند مفسرین دي صحیح پنجاب والا هندستان دا خو نقل یې کړی دی د پارتی د تفسیرونه نقل کړی یا د عربی مفسر هغه ته وایي چې دی پخپله باندې په قرآن پوهېږي او دی په دې یو تفسیر لیکي باقي که ورسره د پارتی د ترجمې نه ولیکي او هغې ته بیا دی وایي چې دا مفسر دی دغه نه دی یا د عربی ترجمې نه ترجمه وکړي نه مترجم دی هغه مفسر نه دی پوه شي او دې دا کې دوی ما خبره چې صراط مستقیم نو څه مراد ده ځکه ځوان زپ صراط مستقیم ما بل وای زپ صراط مستقیم ما ار سره دا دا وکي ز پسرات مستقيم باندې ما دې وسوک دا کوي دې وسوک دا پیمانه چا څنګه چې ز پسرات نو زده اصل کې مونږ ویلو چې القرآن يفسر بعضو بعضا قرآن تفسیر کوي د بعض آیاتونو په بعضو سره یو دا به جمال وي لکه وختي چې منګوي د ابراهيم السلام واقعا یو د اجمال صورت هود کې نو بیا د تفصیل کړه په صورت حجر کې دارنګ په صورت زاریات کې نو او دې را مونږ ګورو چې صراط مستقيم قران کوم معنا کړه د قرآن کوم معنا کړي نو اکه مونږ اخلو او غبرون باندې معنی کوم معنا چې قرآن کې وی بس غاول نمبر دا که قرآن کې ني نو بیا به په حدیثو کې ګورو نو که حدیثو کې ني بیا به مونږ صحابه کرام په قوالو ګورو کای کې ني بیا تابعین او تابعین وغیرہ نو چې ارکله کو د قرآن معنا په قرآن کې وی داړو باندې تفسیر دینه خط تفسیر بل نشته نو صراط مستقيم په قرآن کریم کې په سو معنی راغل غراوی چې وی ګورو سورت آل عمران وګورئ تاسو آیت نمبر 51 دریمه سفارا چې صراط مستقیم په کوم معنا لري عیسی علیه السلام وایي ان الله ربی وربکم بشک الله زما رب دی استاذ رب دی فاعبدوه نو دی یو اللہ عبادتو کئی خواد دی یو اللہ عبادتو کئی یا کنا عبدو ہم دا وی کنا خواد دی یو اللہ عبادتو کئی ها دا صراط مستقیم دا دی یو اللہ عبادت تین دا توحید دا صراط مستقیم دی سوشی پی صراط مستقیم سی شده توحید نو مانا دا شوا چی اہ دینا صراط مستقیم اللہ کلک کے من پر توحید بانے نو موس کے خدا ہوئے چی اللہ ہم پر توحید کر کے توحید پی جاندے دے دے خواستے ڈاکری وے کھانا آسل لے گیا لکا توتی فشانتے صراط مستقیم پی جاندے لے دے اللہ کلک کے من پر صراط مستقیم بانے یہ کلک کے من پر توحید بانے یا مانا دے ما مانا صراط مستقیم دا پیغمبر اسلام اتباع رسول یاسین وګورئ تاسو رسول الله سلام اتباع دي ته وي صراط مستقيم یاسین والقران الكريم حکیم شاهد قران دې کوم دا کتاب انک په دې باندې یقینا ته خامخا دې لګلو شونه علی صراط مستقيم ته په صراط مستقيم باندې د پیغمبر رحم هر یو کار غسرت مستقیم دی کار غم طریقہ دا کړه خاله طریقہ دا کړه عبادت دی چې پیغمبر رحم نه بغیر وی کړه غم طریقې وی کړه هغه صراط مستقیم نه کګی لاری دی هغه غلطه لار ده صراط مستقیم د پیغمبر طریقہ نو په غم کې دا طریقې دی دا موږ چې کوم کو د لومبر خیرات سره پیغمبر کړه څو سم د دویمې درېمې کړې چرسل ویختي کړې دې خیسو خیر را مونږ د دلیل تابع وایي که مونږ ته څوک وایي چې او نبی اسلام کړې دي بالکل علی راسی و عینی په سر تر مونږ ته قبول دی بالکل لیکن که هغه نه کړې او اندې کې څه بدې خیرات ده کنه بدې په کوم دکړه چې صاحب پیغمبر نه کړې کدي کې خواله ونه پیغمبر بکړو ير صاحب یو خیر صاحب کړې چرته د لومبای د دویمې درېمې خیرات وخه نو کړي بالکل صاحب مونږ منو یره امام ویلی دي سلور اگر چې مونږ خدای امام مقلدو خدا خیره که نور امامان ویلی موږ سره منو چې او دړو مه دوی مه دریم خیرات شته واه که ته وایې چې اوسانو پلان دی مولا نه مله پلان کې مولا هو دلیل نه نو په موږ که خدای چې خدای مونږ د پیغمبر په طریقې ټیکې نو په غم کې بیا طریقې نشته ته مسلمانې خادای چې نبی اسلام په خپل کړی بلا ودونه کړی یو ورس ودونه کړی چر ډنګ ډنګ په کړل یو خا کتوا چې هغه نبی اسلام د انصارو کې او د انصارو عادتو د مکه نه هغه تم بولو هغه ډنګ ډنګ نو یو د موسیقي یو د دف د پړو کې ونه یو شه دات یو پټ کو تل وی هغه لچ لاس راغه ټک ټک واز کې غډنګ وزن نه کوي د دیو فقها وای چې کم تمبل تمبل پیه نه کنه چې کم تمبل ته ګنګرو نه غم آرام دی ګنګرو چې شنه واس کرا دی نو دای دا غ تمبل خبره مولا زه وته آو یره د فزاد دی نو دپ څه شه دی هغه ور پښتنو کار دی چې د ګوتې ځایمونو بیا سپک دننه کوي چې ملا صاحب به دوره چې دفه دا جوړ بس هغوی بیا مخې ته دا راړه ڈی جے پروګرام اساس نو پیغمبر دا کړي دي نو ته حاجي صاحب چې مسکه تمبې تورکړې مسواک دې په جیب کې اچولې دی او هر طرفګر د پینسې در اوچتې کړي دي نو تا په مسک کې داندې ویل چې از نصراط مستقیم الله ما د پیغمبر په طریقې باندې کلک کړي نو پیغمبر دا طریقو دا خدای کې وایي یار څوک نو مجبورې ما نو ته مسلمان چې د پیغمبر خلاف کې د خدای د لاس د چا الله سره یاره نکریزې چې کمی کېږي دا نکریزې په غاښادو کې نو اګور ان نکاح من سنت نبی صلی الله علیه وسلم نکاح زما سنت ته فمن رغب عن سنتي فليس مني او کما قال څوک چې زما سنت نه واوړي نو زما نه د نبی صلی الله علیه وسلم نو دا نکریزې پیغمبر کړی صاحب او کړی نکری وای خوشالي خوشالي خوشته کنه خدا خدا نور طریقې هم کو دین دوه دین دوه طریقې دي دا نکری مکری دا ډول مول دا انګریزان طریقې دي ډول دا ډول کی مول کی توره دا دا غي طریقې زمون طریقې خدا غنوا نو په موس کې وای یی سی و اې دنا صراط مستقیم الله من کلک کې پیغمبر په طریقو باندې لیکن پیغمبر طریقې شته خا سنت رسو پا جمع دعا یار پیغمبر سام سر تا کڑی دا یو زلی کڑی پا زندگای که یار دعا سا بدکار خونه ولی نه بدکار یو کار چه پیغمبر سام نی کڑی اگا بدکاری که اگا تا تخق کاری نو مطلب چه تا پیغمبر نخب پویگی کستا اگا مولا دا پیغمبر نخب پویگی او خایا کنا تا تی خب پویگی دا اللہ دا پیغمبر نو کستا پیغمبر تا زیاد پویده چې نبی اسلام نه کړی په جام باندې دوا د سنت وروسته چې فرض وروسته نه کړی ا دې ول سنت په دغه د مولوی صاحب کی ا بیا مخ راوړی په جام دوا ا خلک مسرله یا ساده چا چې په جام سنت شو کړی به دې تیده که چېرته مجبورې نه کوي چې رکه نو کوم د خلک بیا امامت نه مو باسي دا فاسق دی دې فاسق د بلتی نه دی او البته فاسق د فاسق امامتی مسلسل غلط را یو ظلم فاسق بس امامتی ٹھیک دا او کده مسلسل فی سقی نو د امام جوړ دینا د خنه مکروه دی پوښه او کنه دی وای چې نه دا خو دوا دا او دا خو نو دا بیا بدتی دی د بدتی عمل مقبول نه دی د بدتی موز نه دی شوی د بدتی هر عمل مقبول دغه دی خارج دغه دی هبا منصورا دا نو دغه عمل قبول نه دی ستور کوم موز کیږي پوښه نده وای دارنګي جنازه چې نیشي چې مړ څه مال مړ شي نو تر جنازه کې دو پورې په جمع دوا نشته ځان له ناڅه خیر دی اول خو زه نه ځم چرداسي که لاړ شم د وخته نه ځم اگر داسې ناڅه یم چاپېره ګورم چربار ته مه کوئ لکه دا مه کوئ دا مه کوئ خو ملا صاحب له په کار نه چې دا وایي چې جنازې نه مخکې په جمع دوا نشته ځان له یو سړی کوي که نه چې دو سره پړه کړی وای چې خدای دې وبخي الله دې وتعالى نه کی خیر دې جنازه مخ به دې کوي دوه اگر موږ خدای یې منه کړې خو په جمع دې نه کوي چې جنازه وشي نو بیا و ير الله سجد کوي په جمع دعا کوم نو دا په جمع تر خخولو پر بیا نشته دعا غره چې خخ شي قبر برابر شي نو بیا و یو امام درېږي نو دعا وکي یو څو خبرې کې کوي ودي کې کنه کوي نه دي کوي نو په جمع دعا غزان شروع شو نو درې دې په جمع دعا دا بس د بڑی پته د دریو ورځو وروسته په جمع دوا شته نه سره هغه سړی په جمع دوا شته چې هغه نو موجود چې د حج ته له عمرې له تلو څو خپل دوسه مړ شو ا دې راغ شل ورځې بعد میاش بعد نو یې بلل شي ته په جمع دوا کی ځکه د کړي نو چې چا چې کړي جنازه انا غل سر د دریو ورځو وروسته په جمع دوا نه روا ده بدعت بیا یا چې جنازه کړي یا په درې دګدان نه یو ځل په جمع دعا کړي ان هغه بیا ناروار چې په جمع باندې دعا کوي نو دا طریقې پیغمبر وي په موږ کې خوای چې اذن صراط المستقیم الله موږ د پیغمبر په طریقو کلک کې هغه کې قبلې ته کړې ده اولاد دی الله ته دروغ وایي د پیغمبر طریقې نه مني دارنګي بلا خبری دی بلا خبری چې دلته کیږي دا سلوی خیر دی دا ټول طریقې غلط دي نو چې په مسکی او دی وجنا فویل للمصلین هلاکت د فرد منزګار او هغه منزګار هم عن صلات مساون چې د خپل د مز نه به خبر دی په مسکو یې نه صراط المستقیم الله مار پیغمبر په طریقه مضبوط کړي اپ یا په غم کې دا غره دوباره د دوی خیراتي سلوی خیر کوي نو دا عجیب مسلمان دی دیکھو در در موز در موز در در دکھو دیکھو در موز نبی خبر دیکھو علاق دے اللہ وی علاق دے علاق من دیو جنوان چی در اللہ بندگان موز در کئی چی موز دی نیز در در بسی ایمانی در بسی مسلمانی دی بای موز در موز در مبود اول تا موزو خایا موز بانی پوی که چی در تا پا موز کسو ہے در الحمدللہ سمانا دا در رب العالمین سمت لب دے الرحمن الرحیم سمانا دا مالک یوم الدین سمانا ایاک نعبد و ایاک نستعین سمانا پدی پوی که در اهدنا الصراط المستقیم سمانا دا نو دغ موز دی بیا موز دی دغ موز بیا موز دی دی مکر رو که یو کس راگ ما سا خبر شو نو کتا کتا کتل نو ماو تا مای ولی برنو بل کسا ترو اگوی دی دیتان شرمی امان ولی شرمی گی وی دیو دی سلور میاشت نراغلی کر کال نراغلی بس میر دی بیارا چاوی دی کال نراغلی وی دی کال نراغلی نو مای خواه نو بیاس خبر شو نو چیاو دا خلق دیر خرابی موزن مستخفل موز خراب دی وی زمان مایو ما تل مانیر دی نا مستخفل موز تبا دی تو نور تو پر کال تا تیر کتا تی دور نو کل چی بچی دا موز کتا تو دیسا مانا دا سبحانک اللہ ماندر دی وینا و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا الہ الا انت فدی پوی گوینا ما تو خپل غر کی کال تا پس کی تیر کال تا کی تا دے سو خولن تا کی کم از کم دا موز پیسا تا خیل وی خطا دے بیادا خیلی چی دا بیدی تیر موز نکی وی نار جا پس موز کی مستاخ موز تبابر بار دا سن خلق دے لا دا کم خلق دے نو پا موز کوئی چی اے نصرات المستقیم اللہ مضبوط که منگ پا طریقو دا پیغمبر علیہ السلام پا غم کی پا خادائی کی پا عباداتو کی پا معاملاتو کی نستا معاملہ دا پیغمبر پا طریقہ دا پیغمبر دا چل کرو چی شے با خی یو او اوی با غدانی نبل شے ملاوٹ با دی پی کڑی پری جو که با دی ملاوٹ کڑی دو نمبری جا بای او عام سر دا بای دا پیل نمبر دا تین نمبر بای نو دا پیغمبر طریقہ وا ملاوٹ بکے پپایو کے ملاوٹ دی کڑی پچائی کبھر ملاوٹ کڑی چلکی بھر بکے چولی رنگ بھر بکے چولی او گڑ وڑ کڑی بگی دا کینی آوالا دا دا بلند دا پی گڑ وڑ کڑی او وی دا ٹول کینی آوالا دا نو دا تا موس کڑے سار پیغمبر دا طریقہ دا ملاوٹ نبی اسلام خوی چاچ ملاوٹ کا زمان ندے ہر پیغمبر امتی ندے دا موس چه دا سره تی کئی این سلا تن عن الفحشاء والمنکر خو آغا موس چه سره پی پوی گی کنا چه پا خپل موس دا پی دا آغا قیده بسنگ سمشی دا آغا مل بسنگ شی اگه دا پیغمبر طریقی سنگ راشی کم از کم دا اللہ با نگانو قرآن ازده کئی چه قرآن ار چا تا خبر ورطوی چه قرآن تا که نئی اچھے نکی نی قرآن تا نو بیاوسر بائی کارٹو کئر چک چی کپلار اندے کرور اندے کئر بائی کارٹو کئی بائی کارٹ دا مانا چھے داگر سر پا غم خادا کی مکینا بس لار اکر علی خیر علی خیر نور اگر سر کینا موائی نکینا سر ستا طریقی غلطی دی بائی قرآن تا با کینے چھے قرآن تا کینے ارسا ٹکی دے چھے اوور دا پیغمبر طریقہ انک لمن المرسلین یقینا تی خامخار پیغمبران علا صراط مستقیم تی پس فلا پس صراط مستقیم استا هر یو عمل صراط مستقیم دے نو دویم مانا دے صراط مستقیم ایدنا صراط المستقیم اللہ بنگ مضبوط کی پا طریقی پیغمبر علیہ السلام بانے پا غم کی پا خادائی کی پا عباداتو کی پا معاملاتو کی پا دوستائی کی پا دشمنائی کی بلدارازی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يقينش تستاذفارا فپیغمبر اسلام کی طریقہ کولے دے جوان تیرون سورت احزاب آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يقينش تستاذفارا فرسول دے اللہ کی طریقہ کولے دے جوان تیرولو کہ کولے جوان تیرول غاڑی دے پیغمبر پر طریقہ لار چاہ غم خادی عبارت بلدہ راضی ان پر سورت احزاب آیت نمبر 36 کے ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ندی جائز یو مؤمن ایمان والا سڑیلا سوکتی دی ایمان داو کئی اغا سڑے ندی جائز یو ایمان والا سڑیلا یو ایمان والا خزیلا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا قضى الله ورسوله امرا کړه چې الله پیغمبر یو فیصله کړی وي نو دې په خپل اختیار نه چلی دې به دا نه چې زماړه خدا وي دې مؤمن نه دی د پیغمبر طریقې نه چې دې اوړي یا د الله د حکم نه دا مؤمن نه دی بلدا کے درے شرط ایمان ذکر کری سورت نساء آیت نمبر 63 کے فلا وربکا ندے دا ذکار لکا سنگتے خلق کو خیال لے چی دائی مسلمانان دی وربکا قسمی پر افتاوان دی لا یومنون ایمان والا کے دینشی حتی یحکموک آفی ما شجر بینام تر دی پوری چی پیسلا کنو گردی حاکمو گردی تالا فاغا معاملو کے چی واقعی شیف میں دی کے لا یومنون نبی ایمان والا کی دینشی دعوت ایمان غلط را چی خپل معاملی دا پیغمبر دا طریقون خلاف کئی نتا مسلمان یو شر بیما ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ابيار پیغمبر په طریقې عمل کوي په خوشاله وي ويسلموا تسليم دریم شر او غاړه کې دي هميشه د پاره طریقې د پیغمبر رساله غاړه کې خو چې هميشه د پرده یو ځل نه په یو عمل کې نه په هر عمل کې د پیغمبر په طریقې رواني دارنګي النبی اولا بالمؤمنین انفسهم سورت احزاب آیت نمبر 5 کے یا 6 کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر اسلام با محبوبی مؤمنان تا دخپل زانونا زاننا پیغمبر خوب گنی ستا عزت دلار شی اسے پیغمبر سنا تو خراب نشی ستا عزت دلار شی دارین قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سورت آل عمران آیت نمبر 30 کے قل ان کنتم تحبون اللہ وکچری تاسو یې مو چې مینه کوئ د الله سره که دا مو دای چې زمونږ مینه د الله د الله د دین سره ده نو فتبعونی نو زما تابعداري وکړئ د پیغمبر تابعداري ګور لازم ده نو چې د الله د پیغمبر تابعداري وکړه نو یحببکم الله مینه به وکړي تاسو سره الله ویغفر لکم ذنوبکم او الله به تاسو ټول ګناهونه معاف کړي ټول به تاسو معاف کړي تو دویمه معنا اهدنا صراط المستقیم الله موږ مضبوط کی په صراط مستقیم باندې الله موږ مضبوط کی په طریقو د پیغمبر اسلام باندې په غم کې په خادای کې په عبادتو کې په معاملاتو کې او تزان سره حساب کوا چې ته به دې مسور عمل کې ادریمه معنا صراط مستقیم معنا قران لکه سورته سورت انام ہو رہی سورت انام آٹ نمبر 126 بلا درس کی پاس منتخب کا کوئی لوگ نکل سٹارٹ ہے نا تم سورت انعام آیت نمبر 126 ہو رہی 128 126 وہذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن کریم لارا درفتادا پدا سال کی چنی غلارا دا قرآن کریم صراط مستقیم دے قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون فدا اکثر واضح کو منگا دل آیاتنا آقوم لا چی پند اخلی صراط مراد قرآن ذکر مت کوئی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون آیاتنا قرآن کی کنم لهم خاد قرآن والا دفارا دار السلام کور دا بچاو دے دا بچاو کور خاص دی دفار دے پا دنیا و آخرت کے دا غمون دا دغن بچی دا عذابوننا دارنگی دا فریشانہ نبی اللہ بچ ساتی لهم دار السلام دی دفار کور دا بچاو دے اند رب ان پنیز دا رب دے دے وہوا ولی اوم او دا اللہ دوست دے دے دا اللہ دوستی چا سرا څوک چې د قرآن کریم سره هم نږدې کیږي دا د الله دوستان دي وهو ولیهم او دا الله دوست دی دی الله خپل اعلان وکړ بادشاہ چرته نو چې د پلان کې دوست یم او الله خپل اعلان کوي زستا دوست یم خو شرط دا دی چې ته د الله کتاب زده کړې اپ دې عمل وکړي بما كانوا يعملون وهو ولیهم او دا الله دوست دی قرآن والو دی بما كانوا يعملون پتہ ودا چی دی عمل کوم کی عمل ستوی عمل دک قران ز کول خل دیت عمل وی دو چت عمل دی دین او چت عمل بل نشتا د کدی کی عقیده را پدی کی عمل دوار دی دارن پدی صورت کې پدی صورت کې آیت نمبر 153 وګورئ یو دوست پانی مخ تور شین 153 وان هذا صراطي مستقيما او يقرن دا قران كريم زما لارني غدا فتبعوه نو دي پس روان شي اسی بروانه کې فدارا کیوني تور پس روان يا دا مکه په گاڑی کې نو تور په ته په بل گاڑی کې دا داود يهودو طریقه وا يهودو چې بتلنه په مکه په گاڑی کې به تورات کې غرام عمل به نکو ايون کوي چې فتبعو په دې پس روان شي نو بس آئی باغ مکی گاڑی کیو دے ور پر روست روانو نیچے عملی پی نکو نو گمران شو تو باب روات شو دک کئی صاحب ننا دیلہ غاڑی تا چولے رہے عدلات تا چولے ٹھیک تاویز کار کئی دے قرآن کریم پایتو نبانے نیہی آتی لاوت تشت لاوت دنے فتح بیعو ہو دا دی تابیش ہے دی کچھ کم عمر دے چو ایدا اوکا غوکا دی کچھ کم نہی دا چو ایدا مکو ناغا مکو دا اعتبار قرآن کریم دا فتبعو اند دی تابیاریو کئی ولا تتبعو سبولا امدی پا نورو لارو باندے خلقو دا نیکای لار ایجاد کردی دیکی نیکی داو دیکی نیکی داو دیکی اتو در نیکی دیکی شپار در نیکی دا پا دیکی پانزو در نیکی دا اپا دی امار کچھ گرم اونچاس کروڑا پا دیکی پچاس کروڑا دگا ندی گوارے ولا تتبعوا السبل امدای په نور لارو باندې کلاړې په فار تفریق کچر لاړې په تاسو نو فتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ وکي تاسو د الله د لارې نه تا الله ته په نور لارو نشرته دي الله ته چرته په دې لار باندې د الله قرب چې حاصلې د الله دوستي چې حاصلېږي نو په دې کتاب ده او هو ولیهم پدی کتاب دا اللہ قرب ہے پدی کتاب دا اللہ دوستی دا خان فتح فرقا بی کمانتا بیلے نو گڑ وڑ وی کتاب دا اللہ دا لارینا بلا خلقی گڑ وڑ کردے شیطانانو دالکم وساکم بی دا دارنگ شیطاتو حکم کئی تاستا اللہ پدیو اللہ حکم کردے چی دا لارا وقت لین لالکم تتقون خامخاتاتو فرزگاران شی تقوا اللہ راولی پا قرآن سران نو اهدنا صراط المستقيم الله موږ مضبوط کې په صراط مستقيم باندې الله موږ مضبوط کې په قران باندې یو طرف وي الله موږ قران مضبوط کې ابل طرف ته قران د کینی نه نو اته چې سب لګیا دې کنه تندې تور کړې مسواک په جیب کې چولې بډې راخلې قران ته نه کینی لګیا دا خو حساب دی تو تو خبره وکړه تو تی به وي وی تو دیگر پنجرین والو تیکا نا انو خیال کو زمیدار با کاری با دامی خیلی پاگی گوار کینه نی گره بان خلپکی خلق ویو گر توتی خبر از ذکره خوب پر نا وقت از ذکره کده از وقت از ذکره بکنه نندو بان خطره بولی پنجره که بندو خود نا وقت پر وقت از دنکره خیر توتی سو رد بعد خلاص شو خدا اگر تشه خبر از ذکره وان حقیقت نو از ذکره سره دی بار چرته والو د پنجرینا نو چې والو ته نو تلینا د دې توتیانو دام کینه غدا دی یو لرګی کتل دی درین چا لرګی مثلا نه کی یو نل ورک یو پیپ هغه پیپ هغه پیپ د ګرن دوین چي نو دا غن لرګی دا سره دا سره تړلې بر ځوان کړی هغه ته خو هغه باندې و تاسو څه چې توتی کوم شی خو هغه ته مخ ته ځوان کړی توتی چې راځي نو په دا غنل باندې کینه غنل او چور دی هغه پیپ چور دی نو دوه ته پنج کلکی دیو ته پنج کلکی چول دکا شانتی اده لانی زوندی دیوائی پیچر دا پنج برینو گردی کم کتا خبر خودی ری کئی کنا لیکن دو رخ بکی دکا نیشتا چهر پنج برین چوالو دی نو پنج کلکی نیولی و خکاری لاری راتینگی کی و پنج والا خلاسی کی و پنجرہ کی بند کی او دکا شانتی پنج انخطی اولار دی وان زان انخلوال دی اوائی بیام دا خبر کئی تو تی کر پنجرین والو تی نو خیال کھو گرے پا دام کی ننے گرے گنیو بان خلپ کے خال کوئی دیتا و دتا و گورا ان خطر ہے دک کرنگا جی سیب دے ایسا بان خطر ہے پنجن انختی دی اهدنا صراط المستقیم الله مونږ کلک په سنتو دا سنت شه په غم خدای کې الله مونږ کلک په قران او قران ته کېنی الله مونږ کلک په دوه توحید باندې پیګه اصل لګه فویل للمصلین اغه خلق به اهدنا صراط المستقیم الله کلک مونږ په صراط المستقیم باندې مانا الله مونږ له پیویش ګیره کې چې مونږ دینا و انور صراط المستقیم نام تفصیل اس منگ دا ذکر کرو چی دی صراط مستقیم نا مانین سوک دی منی کون کی زکر او شی چی دی لاس راغ نا بیا بدام زکر چی دا غیر رکاوٹی کبی دی صورت اعراف و گرین رنبے مانع آد نمبر سولہ قرآن کریم نڑمبے منع کون کے سورۃ اعراف آیت نمبر سولہ شیطان ابلیس قال ابلیس فبما غویتنی پس پس اب داغا چھو جو اندی پریشان کم لاقعدن لهم صراطك المستقيم خامخا کینم بدیتا دی انسانان تا پلارستانی غبان دی رنبے معنی دا صراط مستقیم نا شیطان دے دا توحید نمنا کون کے دا سنت نمنا کون کے اور دا قرآن نمنا کون کے لا قدن لام دا تاکید نون تاکید سقلان خام خا کے نمبا دیتا پلارستانی غبان دے سم اللہ آتی انہم من بین ایدیم بیا خام خا رازم با دیتا دا مخی دینا مخی نبراشی چرد دے جیسے زمان درد تشپر ظلم کردے نا زان کافر کے نو چتا تو وہی نو تب پوچھ رسوک دے دا الانسان فی صورت الشیطان فی صورت الانسان دا دے انسان پر شکل بانے و یا حقیقت شیطان زان نسڑے جوڑ کرے یا پی او سڑی کی دن نشو دے دکھر قرآن نا بندون کے دا شیطان نا بغیر بسو کے دے نشی یا مسلمان بسنگا سڑے دا قرآن نا بند کی چی دیل علوم پکار دانے پکار دا گران دے خدا شیطان نہیں کنا سم لا تیان نام من بے دے دے بیا خام خار آزم با دیتا دا مخی دینا و من خال پیم آد رسو دینا رسو دینا چی تا تیراشی نو بیا رسو پر بینگڑی رفت کئی دا نمانی آغا نمانی او پلار تا بری وی رونو تا بری وی که خدا خوان تا بری یا دا خو افستا خدا خوان تا دیو یاو کنو فالتے ملے دا غلط خالق دے عقیدی والا خراب ہے عقیدی والا خراب ہے زمان دے شبیقہ نگوزا کے یوز برگو دا تقریبا شپگو کارو مخی خبر را اتو کارو دا آقا خود برات لدن درس لدی کر برات لدن نوستا پینز شپگ میاش دے غریبی شوین چر زبرگان تی خبر شوی دی زبرگان والا خوان تیج دی کر ملے گا دا دا خدا دی دی بولا کی دا خراب کی آنو خوان غریبی نو پویا اچر دنو کرو آقا خود تاوی جلتا مزا وی والی دی بالا عقیدہ خراب کی ناغی و تاوی تکینا چکینو وی عقیدہ پی جانی چکیدہ ستاوی وی نا نسا و بلا زمان شدی سر دی نتا تی دورم دی چکیدہ ستاوی وی ارمش ران وی داشتان دیج دی کرا مزا نو وی خدا دی پویا که عقیدہ والدان پویا که تان دا خیر عقیدہ پرتا خونا پی گیم زما دی کر سورب میں شو شو پینز شپگ میں شو شو کنے ویاو وی دی پینز شپگ میں اشتر مخ کے زما برکاوا وی نا درشان بگر دیم کنا تا ما تا ویلو چرتا ستا مشران ویجا خدا ایداشا بربند اولی گردی بی برکی تو زما قیدہ دی خکر خراب کردارا توا بل تچی والاڑ مخ کے نوکرائی لا نو ما با دی شپی سا بجیب ڈاکوالی و دو درد روپای من پٹے کڑی پینز را نو زبا لانم بازار تھا نما دوال دا ناز نو کپڑے میں اغسطے سا پیتے میں لوٹ کرے نو دیج دی کر لانا ما زب یا بازار تم نمت لے نو دا قیدہ میں خراب شو کرا ٹھیک شو پوشن دارین نور یو تا سو خبر اکڑے ویارا نور دیم خبر خو بس دا سو کام چی بد منگ چکم جماعت راشی اگی دبا مزی دیوی دا ٹھیک دور بنو دو پر قرآن بیانو وی خدا کنا نو سور دی باب یا چر جماعت را گل خزو نو دی تخاونه چی پران کنی کرو شن دیوی خام ان دی دان تر پت قرآن مجی دوڑا چی اوڑے دی اگی غخبر بیان میان کو نو دی و تاویلی چی دو بیانو کما نی بلا خوشحال جی آو کنو کنا جی ولی کتاب ورکون دی و تینما زخبر کتاب شتے وی کم کتاب دی وینا دا بنه بیان دی ولی نه نه دا موږ مشرانو دا بنه بیان دی دا بنه بیان دی وته زب اقوام چې تاسو وای په موږ بیان کوو دینه به کومه چې څنګه وای توحید به بیانوم دین څه چې تاسو مچ الله ته ونی کې کین کنه قران نبی ته وینا نه نه نه هغه ویخه او په تر را خاون ته چې ګوره تر اوسه باندې ما به موریدل چې دی قران نه منی خو ما ته یقین نو اوس ما ته یقین شه د الله باندې خلکو نه جدا شه دی قران نه منی دی کومه صراحت نه وی چې ته به دا به نه به مشران مون کړ ما ته چې خدای و چې دا وای نو به ټکر را شي قرار به ټکر راغلی چې قران اول ولا ا مشر سي مشر د خدای نه مخ کړي دا څه دی نو د ګس خې په شیشه برازي خدي ته باندې وجل دی مليګا کې دی بوله خرابي بچي بچو بارکه بدر ته وای چې دا واړه مليګا کې دی بوله خرابي کې رسونه وکړ کوي بدنامي بده وعن ایمان ما د خيتر نبر راضي ار خيتر نه خيتر نه کوي دي که ثواب دي دي که ثواب دي دي که ثواب دي خو چې وو قران کې ثواب دي قران زکه نور په ارز کې ثواب دي دي که ثواب دي وان شمال ما اد ګسر نه بدو تر نه په بدو دا بیا ګور شیطان د وکیل چې دي سړی کې د نه کو طرف ته دغه د رغبت زیات دی او که بدو ته دی لکه نیکو ته د رغبت زیات که چېر په دکې نیکو ته طرف ته رغبت زیات د ته وایي را شه په دې کار تیس اته سوه نیکی دي په دې کار کې دولس زره نیکی دي هله په دې کې پنځوس زره نیکی دي دی په نیکو کورن خلی په قرآن نه بیاړي او په دکې مثلا نو خدای مکه د بدو طرف ته روحجان دی هده ته وایي دا چې اوچه کړې وو که نه دوره ښکلی مو وسه نه مړه هلته دوره مزیدار مري کې ای په موږ ځو که نه بس را ما سره به لاړ شي خر ځو کوم نبوت دي الا دي تر تورشه نبوت به د قران نه به لرکاين ولا تجد اكثر شاكرين انا بموم زياد د خلقنا الله توي نه بموم زياد د انسان نه شاكرين مؤمنين نه دي ولي مؤمنات به وي لکه شاكر مؤمن به شاكر بني ایمان دا بکئی لیکن شاکر بند الله د لوی نعمت شکر بنا دا کئی چغه قران دے داړم به د مانینو نه د قران شیطان ابلیس دی ولی مونږ کوي دویم د مانینو نه دویم د مانینو نه ناکار مولا او ناکار پیر کاغه د دې زمانی دی او کرمخ زمانی وو اګه درسته زمانی ناکار پیر دنیا پرس دنیا پرس پیر ادین فروش مولا دا به د قران نه مونږ کوي لکه سور توبه وګورئ لثم سفارا خپل دشمنانو پیجن آیت نمبر 34 یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو تاسو څو گئی ایمان والے کنا شکر دے خدای تاسو خبر کئ من ته خبر کئ او ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نه ورهبانی او ډیر د پیرانو نه لاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مالونه خلکو خوري مالونه د امیانو بالباطل فباطل طریقو سره احبار جمع حبر دا حبر وای مولا تا لکه حبر الامت دا ابن عباس رضی اللہ عنہ صفت دے لقب دے حبر الامت دو امت لوی عالم اور رہبان جمع راہب دا راہب وہی درویش تا پیر تا نو اللہ وی دیر مولیان او دیر پیران سو مطلب شو وی یر دیر پس دا دیر خدا دیر خدا صفت دے دیر خدا دلیل نرے دیر مولیان او دیر پیران او غلط طریقے میں دخل کو مال خوری تو صاحب نشی لک بولیان بسی الک پیران بسی نا قد سی و بسن خی اب خدا کتاب بیان نہیں ای و توحید بیان نہیں رد شرک بکئی دای بدا نہ خی پیسے بنا اخلی کہ پیسے اخری دغ سی مولا نہ دے ابل کہ دالا کتاب نہ دے دغ سی مولا نہ دے خانہ و سدونا عن سبیل اللہ اب اندے خلق دالا دے لار نہ دے قران نہ وای دی علوم په کار دی ادا دی غران دی دا د ناکار مولا دوی صفات یو صفات یو صفت چه ده پا دین بان پیسی گتیم او دوین صفت چه ده پا خلق قرآن نبادی داولی که خلق پا قرآن پوی شدن پا قرآن که پدی پویگی چه ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا بیا خواهی پا دین غسل ناروا دی نو مولا سب بیا سنگ اخلی دکه ناروا چه مولا اخلیم ناروای که چه ده ورکیم ناروای که چه مولا اخلیم ناروا که دا دو طرفه ده لکه سود اگه سود که ورکم که دوار گنانگار دی پا دین بانی الاخد والموتی و آسمان اگه سود که ورکم که دوار گنانگار دی یو سره چه قرآن وی اگه بیا مولا ده پیسه ورکی پا دین اصلا ده غریبای ده وجه ورکی یا مولا ده غریب ده مثلا خو غواری نه عبیلات نکی نو تیک ده امداد وسرکو که زکات بکی که زکاتو مولر کن او که خیرات بگی خیرات ولر کو خو چې غواړی غلا ونور کې اجه وای په مال به په مه ماته راکه هغه چې ورکه ته ګونګار غم ګونګار دی دا دې ذکر قران نه مني کای چې دې د خلکو مال نشي خوړې خلک به پوه شي کنه نو دویم د معنیونو نه ناکار پیر او ناکار مولا دریم د معنیونو نه سورت احزاب وګورئ خپل مشران ناپوی مشران آد نمبر 67 ناپوی مشران او سیاسی لیران آد نمبر 67 دو اشتما پارا سورت احزاب وقالو او وی وی بدا جا جانمیان ربنا وردنگا انا اتانا سارتنا بشک منگا تابیرکو دخپل لیدرانو وکبرانا دخپل مشرانو فضلونا سبیلا نمنگے اڑولو ہستار کتاب نا منگے دلار نا اڑولیو گمراہ کڑو لار کما لار کو قران کرن دئی برا دئی جی قران لمدا او ور سکول تو مشران برا تو دا دئی معنی نو نو او دیتا با ربلون کی سوکی دیتا با ربلون کی سوکی نیو دیتا اگر لکسور یوسف اگر آیت نمبر 61 قل هذه سبیلی و دا قرآن کریم زما لا رضا ادعو الاللہ رب لما خلق فطرب دا اللہ قرآن ملاس کے دے اخل کا دعوت الاللہ ورکوما چی راشی اللہ سر جوڑ شئی راشی دا اللہ دے توید منائی راشی دا اللہ کتاب سر جوڑ شئی اللہ بصیرتن پا دلیل بانی ما آند و من آغسو کما اتبانی چی زمائی تابدار ابم دا اللہ کتاب تخلق را بری نو دعین الی کتاب اللہ دعین الی سرات مستقیم یو ادوین دا دعینو نا صورت مومنونو گولی تاسو اٹاروان پارا آیت نمبر 73 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَيَقِنَنْتَ خَامَخَارَ بَلِي دِيلَرَا دی خلق را پترب دلاری نیغی قرآن تا دعوت بچار کو نبی اسلام اوز بسو کر رہے کب چه نبی اسلام تابداری او درین ددین ناکبین عن صراط مستقیم ناکبین عن صراط مستقیم ددی لارنا اوریدون کی یو خوب منکون کیو کنا او تا دری ویلی یو شیطان دے درین ناکار مولا و پیر دے او درین سیاسی لیران دی یو خپل مشران ناپویا او یو دی ناکبین چه پخپل دینا با اولی چوک دا قرآن نا لگو گو رئی ان پا دی صورت المومنون کی آیت نمبر 74 گو رئی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ابے شک آکسان چیمان راڑی پا آخرت بانے انی سراتے لناکبون دلار دا اللہ نا لناکبون خامخا اوڑی دون کے دے چی قیامت نمانی دے با دا قرآن نا اوڑی اس بات اخکارشی کنا چی قرآن چی قیامت منی اگر قرآن ننیش آخوا کے دے ابا قرآن لخامخا را دی بے شک آکسان چی ایمان روڑی پا آخرت بانے چی قیامت نمانی آنے سراتے لکن لنا کی بون دلاری دا اللہ نا لنا کی بون اوڑی دون کی دے با وقت نور کئی نو کرے پا دارا بانے جی سب دے مسلمان ننی دے کانا دا اللہ وی دا قرآن کریم اوڑی بدا سڑے دارنگی سورت ابراہیم کو رہی تیروان فارا آیت نمبر 30 دو قرآن نا اوریدون کے وسوکی وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ أَنْدَادًا او گردول دے خلقو اللہ لا پمثل اللہ او گردول دے خلقو اللہ لا شریکان لِذِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِهِ انجام دا شو چی واوڑی دل دا اللہ دا کتاب نا دا مشرک دا خدای دا کتاب دا یا مشرک اوڑی یا با دا قیامت منکر اوڑی چی مشرک دیا دا قرآن ننیش اوڑی دے دغه هغه چې مشرکی نو موږ چې کله مانو کو د ایا کنا عبد یې کړ سي ابا څنګه ټیک شه و تختی او یا د قیامت منکر چې تش دنیا له لګیا دی هغه به تیوري زګه دا هغه بده کې دنیا فائدہ نشته هغه ته په دنیا فائدہ دي کې نه کاری هغه ته د دنیا فائدہ په دین فروشای کې کاری موږ ته نه پدې به تی لګي نو صراط مستقیم نه بیان شو او د معنا دا شی اے دنا صراط المستقیم الله مزبوط کی منګه په صراط مستقیم باندې پنی غلار باندې او دا مضبوطی دل کله چې سړی کلک شي نو تکلیفونه ډیر راځي کنه نو بیا الله پاک بشارتونه هم ورکوي په دې باندې لکه سورته هم سجده وګورئ بیا الله بشارتونه ورکوي ډیر مزیدار لکه تانه به خلک کټ شي کله چې په دې باندې کلک شي په دې لاره باندې نو بیا به خلک تکلیفونه رسوي خلک به نه جدا شي نو بیا بشارتونه الله ورکوي ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا بیا کلک شو په دې په دې مسله توحید باندې کلک شو نو تتنزل نو خلق به جدا شي کنه نو تتنزل عليهم الملائكه راضي په دای باندې فرښتې او ته الله تخافو مېریږي نو دشمن نه مېریږي هیڅ نشي کوله کډیر دی دې کنه ولا تهزنو اما غمجنگی چی خپل دن جدا شو ملگر دن جدا شو خپا نشیم وابشرو بل جنت اللتی کنتم دو عدون حضیری وخلی پا جنت آغا بانده کنتم تو عدون چوی چی تا سر لوس کولشو نحن اولیاؤکم منگا دوستان ساتیو پر اختیو تاییم منگا ساتیو دوستانیو پی الحیات دنیا پا جوان دنیا کے وفی الاخرہ و فاخرت کے دنیا کے من تاثر ہرونا نہ جدا شو ترونا نہ جدا شو قوم دنا جدا شو تی واضح پاس جو مخب پکی گا من دا سر ہوں آپ آخرت پر قبر کے ولی من مل گری ہوں آخرت کے ولی من مل گری من دا مل گری ہوں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ آتا لبائی پدے جانتونوں کے آغا نعمتونا چو غاری بیستا سزرونا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آتا لبائی پدے کے آغا چی تازی غواری پخلی بانده پڑک کدی سرازی ابت رازی اچی پخلی بانده سوائی ابت رازی نزلم من غفور رحیم میلمان بکریشی پا میلمانو سرا میمستی آسرا دی جانبا دی بخون کی میروبان بادشانا دارن یہ صورت ابراہیم و گوری بیان لگن راشی دا زیر ورکی بیا چه سو کلک شو نا اللہ دا زیر ورکی آت نمبر ستائیسو گوری یو سبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کتان آمنو چی ایمان راڑا کلک شو بالقول ثابت فوینا مضبوطا چی قرآن دے فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے دے بیا چیننی ریگی وفی الاخرہ آف آخرت کے آخرت کیوں دے بیا خبر پا قبر کے قبر کے بعد آقا خبری کئی چوتای مر رب کرنے بہوی ربنا اللہ ربی اللہ یا ربنا اللہ چوئی ما دینو کا دے بہوی دینو نا اسلام چوئی ما تقول بیا کہ آدھا رجل دے بہوی چے آدھا رسول اللہ سلام تو جے بیا واتا وی دا دی کم دا اندر ذکرو آن دے بہوی دا ما دا اللہ کتاب لستے وقی کی مارا ذکرو دل بجوابون سین دته به وای نوم کنه مت العروس زو دیش لکه څنګه جناوی دکی بیغمه سر چا په خپل بیغمه ودیش لکه څنګه جناوی ودی دکر بیغمه ودی وسم نو دا بشارتونه زیر هغه چا دور کوي چې غیر الله په کتاب باندې کلک شي نو ځکه وایي اهدنا الصراط المستقیم کلک کړه الله موږ په لارې نیغه باندې نو صراط الذین انعمت علیهم په لار دا کسان باندې چې تا فضل احسان کړی په هغوی باندې او د دې ساجتو اعتراف پیدا کیږي چې کله تاوی چې اهدنا الصراط المستقیم نو بس دا کافي و کنه واشه ځکه چې کبه صراط المستقیم راغد منعون علیهم راس خود به خود ده د نیکانو خلکو نو دا څه معنی چې په لار دا کسانو باندې کلک کې چې پای باندې تا احسان کړی نعمتونه پی کړی دي اصل کې پدې کې تسلی او پدې لار باندې تلل ګران کار دی د صراط المستقیم باندې ټینګېدل ګران کار دی ځکه دې کې مقابله د پلار وي نو پلار سره بس ورته کوي پلار به وایي چې ړومبر خیرات کوم یا دوه درې مې نو ځي یې به وایي یا څوک هم پلار مې ده دا خیر غلی به شم نو پوه شې نو تا ته وایي دا مخې ته په دې باندې خلک تلي دي په دې پلاران سره خو بایکاټ کړی دی ښه نه یاره ترمې خفګي ترون سره بایکاټ شوی دی یاره باچا به راته را نیغ شي باچا به مې ونیسي نو باچاانو سره په دې باندې خلک مقابلې کړي دي دغه منوم علم خلک چې کم دي په دې باندې ځانونه قربان کړي دي پوه شې نو تا ته د هغې تاریخ بیانوي چې په صراط المستقیم څوک تللي دي د پاره تاسو چې دا لاره لاره چړومبې دل نه پیژنئ که ته ګران نه دا پړمې دل خو پته نه دی تا نه مخ په دې بلا خلق تلی په دې نوح علی السلام تله په دې سال په دې باندې هود علی السلام صالح صاحب تله په دې لار باندې ابراهیم السلام تله پلار سره مقابله ترون سره مقابله د بادشاه سره مقابله د قوم سره مقابله په دې لار باندې شعیب علی السلام تله دی چې سرمادار سره مقابله په دې لار باندې موسی علی السلام تله چې بادشاه سره مقابله په دې لار باندې ایثار صاحب تل چې مرګ ته غاړه نیول په دې لار باندې نبی اسلام تل دا لار جان پېچان او ستاد مشرانو لار را نو ځکه وایي صراط الذین په لار دا کسانو باندې انعمت علیهم چې تا انعام کړې په غی باندې هغه څوک دی هغه له ګورې سورته نساء کې سورته نساء آیت نمبر 69 پینځمه سفاره ومن یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله ورسول تابعداري وکړه د پیغمبر اسلام نو فاولئک مع الذین نو دا خلک سره دا کته نبی انعم الله علیهم چې انعام کړی د الله په ایبان انعام تعلیم دو پیژندل چې چا د الله د قران د پیغمبر سنت تابعداري وکړه نو دا هغه منوم علم خلک دغه څوک دي من النبیین یعنی انبیا وصدیقین او صدیقین وشهدا او شهیدان وصالحین او صالحان دا دي نو په موږ کې خدا وایي چې الله مار پیغمبران په لار باندې کلک کې الله مار صدیقین په لار باندې کلک کې الله مار شهدا په لار باندې کلک کې الله مار صالحین په لار باندې کلک کې او پیغمبران لار دا چې پلار نه به د الله دین نه باوري د پلار د پاره د الله دین نه باوري د تر د پاره د خدای د پاره د خاوند د پاره نو ته په موږ کې اته لګای چې صراط الذین انعمت علیهم واشه نو صدیقین دا لار را تشه کې چې څوک پلان کې بخاب شي صدیق چې خپه شوی دی صدیق چې بل په دغه د خفګان دی مسله طریقه ابوبکر صدیق او ځل پلان نبی اسلام په مبارک سوې هغه چې بده سینا باندې بوډا پلان او سردلان دی اخلاص کوه نبی اسلام دې داس او ابوبکر وی یا رسول الله قسم تور تا نو سر مې تل وصوله وي وي ستا په شان کې خبر نه منم کپلار نه کار څوکي نو ته صدیقین دلار سوال کې چې الله ما صدیقین فلا روان کې کلک دي کې ته صدیقین چر نرمی کړی دا عائشه صدیقې چر نرمی کړی دا شهدا شهدا او کې حمزه رضی الله عنه دې شهدا او کې عمر فاروق رضی اللہ عنہ پو شہدہ او کی عثمان شہید رضی اللہ عنہ دے پو شہدہ او کی علی رضی شہید رضی اللہ عنہ دے پو شہدہ او کی تقریبا دیر صحابہ کرام شہدہ او کی نو چرتا تا دا غی آئی چرتا دا کرگر دا تیچ سکے تا دا ای پلار بانتلے واشم نصرات اللذین آنام تالیم پلار دا کسانوانے چې تا فضل احسان کړی په هغه باندې چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا او صالحین. صالحین دا امام ابو حنیفه یا امام شافعی دا صالحینو کې دي کنه دي؟ که توا چې صالحینو کې دي نو په موږ کې خدای چې ما لا صالحون په لاره باندې چلے ابي وای دا امامان په چاره اوسې دي ایمان بو... نو خود تب قرآن نا پیگی کنو وی فادحہ فرض پو مسکے فادحہ فرض نا فادحہ بانزان پویول پر دی تشبینانا پو فادحہ بانزان پویول پر دی کل تب فادحہ بان پوی شوی نو پو مسکے دو... خواہے چل اللہ مارا صالحین پو لارا بان کلکے نو آئے دا امامان صالحین دی کنی تا پوست او کوا دا امامان صالحین دی کنی نو پا دی خود رئی اتفاق دی آو صالحین دی نو چیار کل آغا صالحین دی نو تا پا موس کنو چی مان صالحینو پلا روان کلکی آبی آو دا امامان پا بیچار آو سی دی صالحین چیار تا که دا کارگر دیش سکے نو سراط اللذین آنام تالیهم غیر المغضوب نا پلا ردا کتانو المغضوب علیهم چی غصہ شوید پا غیبان دی گرد مجهول ذکر کن دا نه چې الله په غوسه کړه چې ارچا په غوسه کړه چې دا الله مغضوب شي او فرشتو مغضوب شي انو د حیواناتو مغضوب شي نو د کائناتو ټولو مغضوب شي اجه الله محبوب شي ان ټولو خلق محبوب شي د فرشتو محبوب شي او د جناتو د ارچا محبوب شي اجه الله مبغوض شي ان ټولو مغضوب شي کې دا کې صیغه د مجهول را چې د ارچا مبغوض دی چې غوسه پیش د الله د مخلوقات د ټولو غیر المغضوب نه پلار دا کسان چې غضب پیش دی دا څوک دی؟ دا هغه کسان دي چې دی پیغمبر نه اوړي لکه سورت تو بقره وګورې لګا آد نمبر نواسی چه سرد علم نا گمراهان دی یو شو تا معلوم شو عمل پی نکی ولما جاؤن کتاب من عند اللہ هر کل چراغ دیتا کتاب دا طرف دارلانا مصدق قل ما ماهم تصدیق قون کدا کتاب من چی دی سرون وکانو دی من قبل مقر قرآن نا مقر پیغمبر نا مقر قرآن نا مقر پیغمبر نا یستفیحون علی الذین کفروا چی طرف ده غلبی بیکو پا بیسد ده پیغمبر اسلام سره علی الذین کفروا پا کافرانو بانی چی اللہ آخری پیغمبر راو لگی چی منگ داغ ملگری شو اجیحادو کو او دین غالب کو نو فلما جاہاو هر کار چراغ نبی اسلام دیتا ما پاغا سی پتونوان عرفو چی دی او فی جانل چی منگ داغ پیغمبر دی کفروا بی نین کاریو کو دی پیغمبر نوی غدان دی نو فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دی پا کافرانو بانی بیسا ما اشترو بی انفسم بد دی آغا شی چی خرد کدی پاغی بانی خفزان ایک پرو چی کو پرو کو بی ما انزل اللہ پا کتاب چرا لگلو اللہ بغیان دا وجه دا زد زداینا دا مومنانو سرا ایو نزل اللہ ایو نزل اللہ چرا لگل اللہ دا خفل پزلنا یعنی قرآن حالا منشا پا آچا چو خواخی و دخپل و بندگان نو فباؤو بی غضبین علا غضب نو راگیر شده ای پو غصه سر دالا دفاس دو غصه دبل مغضوم علیم شو یو غضب پی دالا داو چه مخی دالا دین نبیانو دین فروشی کولا دویم غضب پی راگی چه دا حق پرستو خلافی شروع کلکنن سبا چه کم دا که زمان ملگری قرآن نی شروع کرده نو آگر مولا تش مغضوب علی تش مغضوب علی ذکر اغبل تا قرآن نا بیان نہیں او چکل زنگ ملگر بیان شروع گا دید اغا مقابلہ شروع گا دا بیان دبل مغدوب علیہ مشا فباہو نراغیر شدی بی غضب پو غصی دا اللہ علا غضب دفاظ دا غصی اول غصہ پی داو چی دین فروشی کولا دین نا بیان سی او دا اللہ کتاب نا بیان سی خلق تا ادوی ما غصہ چی بیا دا حق پروسو خلاف شروع کن ولیل کافرین عذاب موین ارفار رمون کرینو دا اللہ را کتاب عذاب رسوا کن کرے نو غیر المغضوب نفلار را کسان چی غضب پیشه چی آغ وقتی دی مثلاق سوکو یہودیانو آغا زمانہ کے دے قرآن دے نزول پا زمانہ کے دے دی آیت مستاق شاہ نزول آغا خلقو یهودیان دا کاثر دی علم نا بیمانه کوله حق بی فتو اباطل بی خارکو حق اباطل بی گردارو پا دی زمانه که دا دیم اصداق زیما تی بلده بلده چیو سره پا قرآن پوشو آغا پا قرآن بانی عمل نکه بیانه نکه او بیای ده حق خلاف کو دک موضوع علم ده کاغذی ما کاتیا که ملاده و که بسوک ده ملاده زن دنرا کره من پکران اول ذکر کن که دی کم زپکرادم که بل ملاده که بل پکرای که دماغ استادی که پکرادی پوش من تزان نو باسو قرآن کریم را غلی سپای ده پاره ده نوی ده دزان باش ده یهود ده پاره ده تا چی سکه ما کوا نا قرآن کریم خورا غلی سپایه ده مخلوق ده پار ده قیده ده سپایه ده عمل ده سپایه ده اخلاق ده سپایه ده پار ایتی یهود سرور ده گمون پت اصول که بیان کرده ده شان نزول پا زمن که چی شان نزول مانا دان نجدا گنی نزولت تی کدا ده آغی سر خاص ده نا آغا واقعه ده دی مثل یعنی ده دی آیات مصداق و پا غزمانه که ده واقعه ده نجدا آغی سر خاص شو اذر الاشیاء فی فهم القرآن بیان و شان نزول دیو جن دا قوائی شاولی اللہ وی وی ناکار شے دا قرآن پا پویا کے یعنی طول نقصانی شے اگا شاہ نزول دے چی غلط شاہ نزول بیان آتی شاہ نزول بیان بد دے خو لیکن کتی شاہ نزول سر لگے چی نم دیا غیر دفار رہا نو دیا بیا گناہ دے نو آغا زمانہ کی دی آیات مغزوم علیم سوکو یہودیانو دکائی با دین فروشی کولا صحابہ زکنو چی صحابہ پا دی عمل کا بیا دا اغین رسو قرآن کریم جی کم دے دے دے علاج دے گوار علاج پا ارد اس پا ارد مانا کی چی موضوع علیم وی دا غی آئی بخکار کئی دے پارچت زن بچ کن اولا دوالین او نا پلار دا حیران فرکان زوال ویلی کی گی رکشوی تا یا چی سشیت رکشوی یا دے اقفل رکشوی دیو لارینا نو دے حیرانی جو اسو کما نو منگا لازیم آنواز حیران فرشان لکه دل دکه درم قسم خلق دی یو قسم خلق دی چې هغه صورت مستقیم لگیا دی اغا نام تعلیم دی منو معلیم دویم قسم دی چې اغا پوی دی اخلاف که اغا مغضوب علیم دی او درم قسم آغا دی چی پوی ام ندی او یو دی چاو من یر یو یو سوی بل بل سوی یو مولی سب یو سوی بل مولی سب زارو سما دی چاو منم نا و دا خستا غلط خبر شو یو با یو سوی بل بل سوی تا با گوری شوک پا حقا دیگه پسی بده پدې یو مثال پېښ کړو لکه یو الګ دی هغه دولسم وکړه په خو نمبر باندې څوارسم وکړه په خو نمبر باندې اوس پړسم کې داخله اخلي نو بیا هغه ته څلور مضمون نه دي پوه شئ چې داخله او کدا یو وته چې لکه دا پولیټیکل ساينس ول دا ډېر خلنو سوا بل به وته چې یره ته دغه اخلا د دې دینیات والا نتبا دیدی سکوپ تے بدی که مولیان کم دی دغه کې پا کالیجونو که ارا ٹیپکل مولیان اس نتبا ناخلی نتبا کالیجو اللہ دیتا ورشا بل با تایی چرا پا پلان کشی که امیو کا بل با تایی پلان کشی کو کا آن دے بس ہوئی دے بس ہوئی زارو امی نکو ما دکا بدی که اختلاف دے کن دے بس سوچ کئی چیز ما فائدہ کم شکیدہ دا کرنګ نن سبا مولان ګړند یو وای زما طریقه خراب بل وای زما خراب بل وای زما خراب بل وای زما خراب دی و سوچ نکي خپل پاره دا بګور کنه چې دا چا خراب وګوره رومبه د څه خیمه رومبه چې څوک په دین پیسې ګټي دا غلط دی کاغذ ما قبول کوي بس نن اسانه خبره شو څوک چې په دین باندې پیسې اخلي دا غلط دی بس یو بعد وخت کې به سره په دین پیسې نه اخلي واغه مخه د اوله منصوبه بل جوړه کړی نو بیا به داغه اغه ته وګوره چې دې به سورې بعد یې را مدرسه جوړول غواړي ادا دین خلا د ولا جمعه چاس تړک مولوی سم دا جمعه تا چې کنال یا دو کنال جمعه دغه جمعه ته لوی لوی وي لاسو ورغونه خواري او لوی کنال دو کنالی دریک سلور کنال مو بگیجو ویده جمعه جا دور لوی ده تب بگی سکه من بگی دین کار کنو دین کار تشتر ده قرآن بیانه دیکھ بیانو کنه نو دیکھ ده بیان کرد لانه ده قرآن او تو ایده ده لانه یو ختم کرد نه ده مدرسه جوڑه نو پده پوش ده کسیم ٹیک نده دیم چکم ده دیم فرست ده دام ٹیک نده تو دین خیر تو تکی نه بیا زه تو بل تجربه هم ته دنیا فرض او د حق فرض پته ول په بل طریقه لګي پی سی به ناخ له شی به تنش د کوله تو تکی نه خیر یو کال و تکی نه کتا ته ذکر یا هغه تا ته وایي چې ته بیان کا نو بیا پوه شه دا حق پرست دی او که هغه تا ته زه زم نه کړو تا ته وایو نه چې بیان کا نو په دې پوه شو دې ځان دې ما ته زخی نه دې ځان له ډله زیاتوي دې ځان له چاندې راغونډي چې ځان له پراپرټي جوړه کړي چې ته مدرسه باندې جوړه کړي نو بیا به تماشې وکړي بیا به هغې لپاره یو شل طالبان ډېر سوه تا ته وایي چې په دې خو ډېر خرچه کوي شاید پیسې راغونډوي او هغه مدرسه به چېرې سمیږي نه او به ټول وایي بس داسې کار وي دا پک کوو دا پک کوو دا پک کوو یو ځل ورباندې مدرسه جوړه کړي بیا به تماشې ته پته ولګي پوه شې نو دا د باطل فروسو نښې دي که نه او چې سړی تا نه لکه ګوره صاحب یاسین څه وي اتبعوا من لا یسألکم اجرهم مهتدون تابع شئ د هغه چا چې نه غواړي تاسو اجر هغې په خپله باندې کلک دي چې څه وایي په هغې باندې عمل دی نو دکه د حق پرستو نښه ده که نه چې څه وایي په هغې باندې هغه کلک دی عمل پرې کوي پوه شې او چې تا نه غواړي نه دکه حق پرست دی وای موږ د چاو منو د چاو به منې د چاو به منې خان او که د چاو نه ممنه خیر دی یو به یو ځای بل لکه یو پلاټ دی ستا یو سړی ته ویر که په دې د کوټه داسې جوړ کړه مخ دې ولن مشرق ته کړه نو دا ښه ده مخ دې ولا مشرق ته کړه نو دې کې رڼا ښه لګي بل ته وایي چې جنوب ته ولا مخ راولې کوټو له کوره نو دا ښه ده بل وایي نره چې مخ په شمال جوړه کړې دا یخ یي بل وایي چې مخ په قبلې جوړه کړې دا یخ یي نو ته به څه کې چې داړو چا منم نه داړو دا پلاټ نه جوړم ځکه دې کې اختلاف دی انجینرانو د خلکو نه ته به سوچ وکړې چې زما فایده په څه کې ده د کرنګې د الله بنده ته سوچ وکړه چې کوم ملا ټیک دی هغه ته کښېنه خیر دی تا ته ښه ښکاري کښېنه ته یو میاشت یا دوه یا درې یا څلور شپږ ورته کښېنه نو چې څه ځان نه کړه په دې پوه شه دا باطل فرض ملا دی دا عالم نه دی که دی عالم وې نو ماته به یې خیلې وې خو دی ماته ښی نه دی صرف خپله ډله زیاتوي اندې موږ د چا ومنو یو خلک مختلف دي نو نو موږ ګړو چا منو موږ دا شان جاهلان یو نو دا یا جاهل دغه شانت دی وای بیا وای موږ خو وایي عالمان یو نو ته به څه عالم شي ته کښېنې نه نو ته کښېنه چې عالم شي که نه دا ټول هلکان د دی پلار خو عالمان وو دا ټول درسونه کوي تقریبا دلته څوره دي دا ټول درسونه کوي تقریبا په دې کې 80% یا 70% خو کم از کم درسونه کوي دا ټول نو دی پلاران عالمان وو که نیکان عالمان وو خو دا دغه چم چې کښېناستل چاته زده که نو چې تا یو سړی زده نه کړو په دې پوه شوی دا غلط سړی دی نو آمین الله دا سوال قبول کړي آمین دا د دعا آخر کې مونږ وایو چې الله دا سوال قبول کړي سورۃ فاتحه ختم شوه په دې صورت کې مونږ ویلو په امتیازاتو کې چې هغه صورت چې هغه مختصر دی او جامع دی یہ ټول اصول د ایمان په ذکر کې هغه دا صورت دی اوس ګوره وتا توحید څنګه بیان کړي الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله توحید یو رب العالمین د ټول عالمونو پالونکي دی ټول مختار دین توحید الرحمن ا مهربانی په دوستانو په ژوندان توحید الرحیم خاتم مهربانی په دوستانو ان توحید مالک یوم الدین مالک دے دروز جزا سزا توحید ایاک نعبد خاص عبادت کوم توحید ایاک نستعین خاص تنم در غارو توحید و اذن ترات مستقیم الله من په ترات مستقیم باندې کلاک کوم توحید ټول آیاتونو کې توحید دی صراط الذین انعمت کلاکم کې پلار دا کسان چې نام پتا کړی دی توحید نو بچم کې د هغه خلکو نه چې هغه زه دیانې نه دیان دي توحید نو بچم کې د هغه خلکو نه چې ناپوه دي ټول توحید شه که نه هر یو آیت کې توحید دی قبل رسالت څه وه الحمدلله دې کې رسالت که چېرې پیغمبر اسلام نه راغلی مونږ د خدای توب صفتونه مونږ ته به چا خیل هر څه به ګډوډو رسالت رب العالمین پالونکی د مخلوقات دی نو پالنه دوه قسمه ده یو زمونږ بدن دوه قسمه ده یو روح دی او یو زمونږ بدن دی نو د بدن پالنه خو مونږ الله کوي د دنیا شیانې پیدا کړي غوښه یې پیدا کړې ده غالۍ پیدا کړي دي وغیره پوه شو میوې پیدا کړي یو زموږ روح دی د روح د تربیت دپاره الله پیغمبر رالیږلی که چېرې پیغمبر اسلام نه راغلی د روح تربیت نه شي کړی نو بیا خو رب العالمین نه نه زموږ رب د عالمین دی چې زموږ د روح تربیت دپاره پیغمبر رالی نو رسالت ته ثابت شو الرحمن عام مهربانه والا دا الله عام مهربانی ده او الرحیم خاص در ربانو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی صاحب تبی انی لگر منگا تا مگر رحمت پر مخلوقاتو نو دا پیغمبر را لگل دا اللہ در رحمانیت ار دا اللہ در رحیمیت نشانی و رسالت ثابت شا مالک یوم الدین مالک در روز جزا رسال نو اللہ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول سورت بنی اسرائیل پین لسم کے انی منگا سزا ورکن کی چاہتا تردی پر چولی گوا تا پیغمبر نو مالک یوم الدین اللہ بس سزا ورکی پا قیامت کے نو پیغمبر کے نرہ رونے لگا دا خوب یا دا اللہ دا قانون خلاف اللہ قانون مقرر کرے چو ما کننا معذبین حتی نبعث رسول نو مالک یوم الدین کی رسالت تا اشارہ شوا نیا کا نعبدو خاص صاحبات کو عبادت دا دری جزا چے منگ تا خیلی شوی دا منگ جا کے گو پیغمبر خیلی کنا منگ سپوئی چے عبادت سے شرے عبادت اجزا شری ارے چا عبادت بکو چا بنا کو پدی ہم نہ پورو پیغمبر راغ نم کے چلو کو کنا نو ثابت شو رسالت یا کنا سائن خاص تن امداد غاڑو نو رسانت طریق من لسرات لی کہ پیغمبر اسلام نے راغل قران نے بیان کرے نو کلا کزن جی غی لا تا غزان وخت محبولنا نو منگو نے پیر بابا نے کا کا تن وخت نو ثابت دا شو استعانت طریقے منگ تھا پیغمبر اسلام خیلی دی نو رسالت ثابت شا اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کے منگو صراط المستقیم کیا ہو صراط المستقیم سے ہو در نبی علیہ السلام طریقے مضبوط کے منگو طریقے پیغمبر اسلام ثابت شا رسالت صراط اللذین آرام تعلیم پلار دا کتان چتا اختان کرے پائیبانے من النبین آئے کیوں انبیاء لی رسالت ثابت شا غیر مغضوب علیہم نہ پلار داخران چی غضب شے پای نو مغضوب علیہم منگ سپی جاندل کہ پیغمبر نے راغنے نیرم سے ثابت شے وَلَا الظَّالِينَ اَنَا پلار دا گمرانو نو منگ گمران سپی جاندل منگو بے بریت اقریر سم نیکان خلق دے خو منگ تس پتوا دا پیغمبر دراتلون بعد منگ پتا لگی گا نا چی دا گمران خلق دی چی دا قرآن ناوخت دی دا حق ناوخت دی نو دا ہر یو آیت دی سورت نسچے ثابت شا رسالت اس گو رہے ہوتا دو اصول نہ ڈریم سے ڈریم سے کب شیئے ہوں صداقت القرآن کا نو الحمدللہ دو خدای طور طول پی پدو خاطر کہ قرآن نوے انتا دو خدای طور پی پی جاندے شو چھ قرآن تا نوے ناس تا پی جاندے شو نو دین ثابت شو جو قرآن چھ کم دے اللہ را لے گلے رب العالمین دو تربیت دو قسم رہے ہیں یو تربیت دو بدن یو تربیت دو روح دے روح تربیت تو قرآن کئی کنا وقدار کا اوحینا الیک روح من امرنا اور دا کریں گے وہی کا منگتا تھا دو روح قرآن تو روح ہوئی دخلو کمنا رب العالمین پالو کر مخلوقات دے دو روح تربیت دفار اللہ پاک قرآن را لے گلے الرحمن عام مربانو والا ذات دے کہ قرآن نے نمو رحمانیت اور رحمیت رحمیت سفی جان دیتا الرحیم خاص مربانو والا ذات دے مالک یوم الدین مالک در روز جزا دے سزا دے کہ قرآن نے نمو پری پویدو چی پتا رضان بزیو اللہ اختیار دبل چا بنی تو قرآن کی دادی چلی من الملک اليوم للہ الواحد القہار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم انزل للہ یوم لا تکلمون الا من اذن للرحمن اذن للرحمن وقال ثوابا داخل مدى قرآن خل چی مالک یوم الدین مالک دید رزق نصابی چی دا قرآن راتل نو ایاک نعبدو خاص صاحبات کو دبل چانکو تو قرآن نوے نو منگو مو بوتان تا سجدی کولے منگو سجدی دا بلچا کولے و ایا کن سائن نو قرآن را نو قرآن منگو تایی چی یا ایو الناس عبدو ربکم یا ایو الناس عبدو ربکم قرآن منگو تایی چی اللہ تعبدو الا اللہ قرآن را گئے نو منگو تایی چی بارد بزیو اللہ کوئی دا بلچا بنا کوئی دارن ایا کن سائن خاص تان امداد غارو بلچا ننا نو که قرآن نوے تو قرآن وی ادعو ربکم تدرم خفیا چلی مخو داری وقار ربکم ادعونی استجب لکم اللہ و ایمان و غاری فادعوا الله مخلصين له الدين. قرآن ويكنا له دعوة الحق إياك نستعين. فقرآن نبي نم فدي مسألة فويدو فويدشو اچھا چانا غورو نو اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کے منگا پسرات نو صراط المستقیم یو قرآن جو ان هذا صراطی مستقیما فاتبعو هذا ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله. صراط المستقيم ثابت شي قران صراط الذين انعمت عليهم فلا ردا كسان شي غضب شي پيواني چاچے نعم شد پیبانے چاہم بیاری صدیقین کہ قرآن نے منگا پی جاندل نصرات مستقیم بان تلون کیوں پی جاندل نا غیر مغضوب علیم نا پلار رکھتا چی غضب پیچھے کہ قرآن نوے نا مغضوب علیم بس پی جاندل والا دوالین آنا پلار حیران پرشان حیران پرشان منگا سب پی جاندل کہ قرآن نوے نو درم اصل مسادر شن اس سالورم سلورم اس بات قیامت دیا ہوا دے بس آخری مالک یوم الدین مالک دے دروز جزا سزا دین قیامت ثابت شاہ سلور اصول پوری صورت کے بیان شو پوشن سلور پوری صورت کے پینز صفات اللہ ذکر شوی دی پینز اسماء اللہ یا صفات ذکر دا مستجمع دی طول صفات او اسماء صفات اللہ تا کم چو قرآن نے یاد احادیث ثابت دی لکا اسم دا اللہ اسم ذات دا مستجمع دے یعنی جمع کون کرے طول صفتون دا کمال تا چتاوی الحمدللہ نو چی سور دا کمال صفتون او دا اولیت صفتون اٹول پا دیکھ رالا نو بیاتاوی رب العالمین نو دا رب صفت دا اللہ دا مستجمع دے جمع کون کرے صفات دا قدرت از تصرف تا چی توی رب العالمین نو تو پوچی قدرت خود صرف دا اللہ دے پوچی او دا رنگی تصرف صرف دا اللہ دے پاڑوں کے اللہ دے او دیتا ویلے کی صفات ثبوتیہ اب یہ الرحمن الرحیم نو دا مستجمع دا صفتونا تمام صفتونا دا نرمی او دا رعفت او دا رحمت دا نرمی او دا رحمت تا او کرم تا عدیث رشارہ کئی صفات سلبیتا چا اللہ دا رحمان دے او دا رحیم دے دا دے چی دی اچھا بانی ظلم نہ کئی پہ اچھا ظلم نہ کئی خوشن نو مالک یوم الدین دا دیکھ اشارہ دا یعنی پا دیکھ را جمع شیر طول صفات جلالیہ او قہاریہ او جباریہ او غضبیہ چیز مالک یوم الدین مالک درو دے جزا دے سزا دے پا دیکھ اشارہ طول اگر جلال صفتونا دا قہاریہ صفتونا اگر پا دیکھ را جمع نہیں او دا صفات چکم دی دا اللہ دا دا علتون دا فرد بندگای دا مخلوقاتو دا صفتون دا اللہ چکم دی که بیان دی دا علل دی دا فرد بندگای دا مخلوقاتو ذکر بندگی بدا آغا چاکے چی دا آغا قدرت توی کنا چی آغا خالی توی کنا پوچی عبادت بدا آغا چاکے چی آغا خالی توی کنا پوچھ رحمت کے با آغا تو چا خالق بھی آغا قدرت لرون کے بھی آغا قہار بھی کنا پوچھ نو پدی سی سپتونو کے دا بندگای دا فارج کم دے دا پدی کی دغا دی یعنی ترغیب دے چی بندگی دا آغا چاکو چی آغا الہ دے بندگی دا آغا چاکو چی آغا رب دے بندگی با اغوار با دا آغا چانا چا رحمان رحیم دے بندگی با دا آغا چاکو چا مالک دے پوچھیں نو صورت خلاص شو پدی دیر خبر دور بس کافی دی اس منگا مکھتا